محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله. سامعين حضرات، السلام عليكم. کرم پور دی جامع مسجد پپل والی دا شب برات دے موقع تے سالانہ ہون والا اجتماع جس دے اندر دور دراز تو دوسرے ضلعوں تو دوست احباب تشریف لے آئے ہیں. الحمدللہ یہ ملتان شریف، لودرا شریف، انہاں اضلاعات تو محض دین حق دیاں خالص گلاں سنن واسطے تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ناچیز نوں ہر شرط محفوظ فرماوے، خصوصاً نفس و شیطان دے فتنے تو نجات عطا فرماوے. دوستو، بغیر کسی خوشامد فرقہ پرستی، جماعت پرستی، شخصیت پرستی اور بغیر تما لالچ کا حق اور سچ تے مبنی جو اج تساں گلاں سننی ہیں، موضوع عنوان اسلامی حکومت اور انگریزی حکومت کا تقابل، یہ تساں ایڈا تحقیقی موضوع ایمان افروز بصیرت پیدا کرنا والا پہلی بار سن، کل رات اللہ تعالی دے فضل نال ناچیز نے اس موضوع نو کچھ تبدیلی نال رحیم یار خان شہر دے اندر پیش کیتا سی، اج تہاڈے سامنے پیش کر رہا ہوں، بس یہ دوجی تھان ہے دوسری تھان ہے جتھے میں موضوع لا رہا ہوں، پہلو یہ موضوع کسی ہور تھان تے انہ دو تھاواں تو علاوہ بیان نہیں کرتا، یعنی اس موضوع دے اندر ایک پاسے اسلامی نظام حکومت نو رکھیا جانا ہے، دوسرے پاسے انگریزی نظام حکومت نو رکھیا جانا ہے، پھر دوواں دا کراونا ہے مقابلہ تے ثابت کرنا ہے کہ قانون کیڑا ہے ان دونوں دے وچوں صحیح کیڑا ہے اور غلط کیڑا ہے، میں اسلام دی عظمت اور برتری اور بالادستی جڑی ہے نا وہ اس واسطے بیان نہیں کراں گا کہ میرا مذہب ہے، اس واسطے بیان کراں گا کہ دلائل حقانیت اور صداقت کا زور میں مجبور کرتا ہے کہ بیان کراں، پر تسن سنو گے تو حیران ہو گے، اتنے کئی بندے قانون جاننے والے بھی بیٹھے ہو سن، جڑے اس قانون وچ شریک ہیں وہ میری شکایت تے سمجھا، جویں ریلوے فاٹک تے لکھیا ہوندا نا، ریلوے فاٹک ہوندے نا انہاں تے لکھیا ہوندا رجسٹر شکایات فاٹک والے کے پاس ہے، اور جڑے ٹال پلازا ہوندے نے اج کل سڑکاں دے اوپر انہاں دے اوپر بھی لکھیا ہوندا ہے رجسٹر شکایات موجود ہے، کیا مطلب ہے اگر قوم ساڈے کسے قانون ساڈی کسے گل نال شکایت ہے تو ایتھے درج کرو، تو میں فاٹک دے اوپر درج کران دی بجائے ٹال پلازا دے اوپر درج کران دی بجائے میں شکایات اپنی مسجد وچ بیٹھ کے شب برات درج کرا رہا ہوں، حقیقت میں قسمیت کا آنا تھا دل ضمیر رکھے گا، اساں اج گل سنیے ساری زندگی کسی ملان کے منہ چو نہیں سنی، دنیا میں کسی نکرے چکر سنی وہ میں نیوی تھان دبا لیا، جی قسمیت پہ آنا صرف توجہ تو رکھنی ہے ملنا، میرے موضوع جڑے نے وہ دال ساگ والے کو نہیں ہوتے، ختمہ والے کو نہیں ہوتے، جی یہ ہور مولی نے جنہ کا کام یہ ہوئی پاؤں کا اسی طرح ہی گزارا ہوں گا، اللہ تعالیٰ کے فضل نال میں گل وہ کرنی ہوں جہاں ضمیر جا گیا دل زندہ ہوئے کو فکر بنے کوئی ایمان آئے، اج تساں شب برات شریک ہوئے ہو اس رات میں دنیا اکثر جاگتی ہے کیوں آ کے برات جو ہونی بری ہونا ہے، لیکن میں تمہیں دسنا پیا کہ اس وقت جویں اساں بنے پے ہیں ساری برات ہونی، مینو اگلے دن کسی بندے نے تقریر دے دوران چٹ لکھی تیرا شبان اس آخیا جی کوئی میرا بیان کرو شب برات دے بارے اس رات نو اساں کی کریے جاگیے کہ نا میں کہ جناب علی تسی اس رات نو سو جایا کرو تانو جاگن دی کوئی لوڑ نہیں میں جڑا فرض خدا دا دین دسنا پیا تساں اینو دل وچ بٹھا لو تسی ساری رات جڑی ہے اس رات نو نفلاں پڑھنی ہیں نا وہ تہاڈیاں نفلاں کسے کم دیاں نہیں جے تانو نبی سرکار دے دین دے نال فرض کوئی نہیں تانو جو حضور سرکار دے دین دے آکام کا درد نہیں ایمان ہی نہیں غیرت ہی نہیں تے پاوے ساری رات نفل پڑھو تاں کی اے میں بے وقوف ملا نہیں میں تینوں آکھاں ہن تو نفلاں نوں جڑ جا نفلاں اس بندے دیاں قبول ہوندیاں نے جندے فرض پورے ہون تے فرض پیتی کھڑا ہے ایمان گواہی کھڑا ہے تے ہن میں تینوں کی آکھاں تو شب برات وچ جاگ میں تینوں شب برات دے سلسلے وچ ایک دو روایتاں سنانا سب سے پہلو تو پھر موضوع والے پاس آنا بھی تاکہ تسان یہ سمجھ لو بھائی اس رات ان دا بوا نہیں کھلتا بے سارے بخشے کیونکہ دنیا میں سمجھتی اس رات میں ایڈا بوا کھلتا ہے بھائی جو مرضی کرنے والا ہے وہ بخشے جائے میں صرف چاند روایتاں اس سلسلے سنانا پوریا روایت نہیں سناوا گا روایت کے کچھ حصے سناوا گا تاکہ میرا وقت بچے تو میں اصل موضوع مسئلے کا بیان کر جڑا موضوع پیش کر رہا امام احمد ترمذی ابن ماجہ کے حوالے دے نال حدیث لکھی گئی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی پاک روایت کرتے ہیں میرے ہاتھ کتاب لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف امام محدث ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اس نے صفحہ نمبر 152 تو میں پیش کر رہا ہوں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا لمشرک او مشاحن بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنی شان دے مطابق طلوع فرماتا ہے یعنی اپنی رحمت دا اظہار فرماتا ہے شعبان دے نصف نو یعنی 15 شعبان اپنی ساری مخلوق بخشدا ہے مگر مشرک نو نہیں بخشدا او مشاحن تے کینے والے نو نہیں بخشدا جڑا دین دار مذہبی لوکاں دے نال کینا رکھے تے آکھے مینوں دین والے بندے چنگے نہیں لگدے اے لانتی اس رات نو نہیں بخشدا دوسری روایت امام احمد بن حنبل دے حوالے نال حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یطلع علی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعباده الا اثنین مشاحن او قاتل النفس ایتھے ہن ایک ہور دی وجہ نال اضافہ ہوا کہ 15 شعبان نو اللہ تعالی رحمت اپنی شان دے مطابق ظہور فرمان دیئے تے بخشدا ہے رب اپنے بندیاں نو مگر دو بندیاں نہیں ایک کینا وار وہی جڑا پڑھو دسیا او قاتل و نفس یا کسے ناجائز جان قتل کرن والا ناجائز جان قتل کرن والا بندہ قاتل وہ بھاویں حکومت والے ہون بھاویں عوام وچ ہون جڑے ناجائز بندہ کو قتل کرن گے کراون گے او اس رات نو بخشیندے تیسری روایت محدث ابن حبان نے اپنی صحیح اندر حضرت معاذ کی روایت کی تھی مرفوعاً اور حضرت عثمان ابی العاص کی بھی روایت ہے سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان نادا منادا هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه فلا يسأل احد شيئا الا اعطيه الا زانيا بفرجها او مشرك ایتھے ہن ایک ہور دا اضافہ ہو گیا کہ اس رات نوں رات 15 شعبان نوں المنادی ندا کرتا ہے یہ دا مطلب ہے پچھلی روایتاں جڑا آیا ہے اللہ تعالی طلوع فرماندا ہے اس تو مراد اس تے فرشتے دی ندا ہے اس تے کیوں کہہ دی اس وضاحت ہوئی کھڑی فرشتہ منادی کرتا ہے کوئی ہے بخشن والا میں بخش دیواں کوئی ہے سائل میں عطا کراں کوئی منگن والا نہیں منگدا مگر انہوں مل جاندی ہے مگر زانی عورت یا مشرک اگلی روایت مولا علی مشکل کشادی نوف بکالی تابعی سن صحابہ دی زیارت کرنے والے سن او فرماندے نے مولا علی 15 شعبان گھروں باہر تشریف لے آئے تے اس رات کو آپ زیادہ باہر آندے سن آسمان وال ویکھ کے تے آپ نے فرمایا ان داؤد علیہ السلام بے شک داؤد علیہ السلام خرج ذات لیلۃ فی مثل ھذہ الساعہ اس رات دے اس وقت ورگے وقت دے اندر حضرت داؤد علیہ السلام ایک رات باہر تشریف لے آئے آسمان وال نگاہ اٹھائی حضرت داؤد نے فرمایا یا ھذہ الساعہ ما دعا اللہ احد الا اجابہ فرمایا اے رات حضرت داؤد پیغمبر نے فرمایا اے رات جی اس رات دے اندر اللہ نے جڑا پکارے گا اللہ اسے قبول فرماوے گا ولستغفرہ احد من ھذہ اللیلۃ الا غفر اللہ جڑا اے رات کو عشارا ہن اضافہ سنیا جو مولا علی دی زبانی جب تک عشار نہ ہوئے یعنی کیا مطلب کہ ناجائز عشر کہہ کے لوکاں کول پیسے لین والے حکومتاں دے عملے او ساحران یا جادوگر او شاعران یا گندے شیر لکھن والے جویں فلمی کنجراں دے شیر پتے ملنگ دے شیر ملنگ ہوندے نا تے خسرے گاندے نا تے گانیاں دے شیر لکھن والے شاعر پروفیسر کہ جتنے ہیں اس رات نو اللہ تبارک و تعالی انہاں نو نہیں بخشدا اے مولا علی فرماتے ہیں او کاہن یا او کاہن نجومی جڑے فٹ باتاں تے دکاناں وچ پئے ہوندے نے تے لوکاں نو آندے نے تیرے نال انجو جانا ہے تے او ہو جانا ہے تے تیرا مال چورا چورا جا چوری جانا ہے فلاں نو ہے آن والے دنوں دیاں خبراں دیندے نے انج دے سور وی اس رات نو بخشیندے او عریفن یا او بندہ جڑا حکومت دے نال پشان رکھدا ہے توجہ حکومت دی معرفت پشان رکھدا ہے حکومت دے عملے نال میل جول رکھدا ہے وچ لوکاں دے درمیان حکومت دے درمیان واسطہ بندا ہے انہاں عوام والیاں کول پیسے لیندا ہے اتلیاں نو کھواندا ہے آپ بھی کھاندا ہے کام تے کرا چھڈے تے روپیے انہاں نو حرام دے کھوائے آپ بھی حرام وچوں حصے منڈی رکھے ان دا جڑا ہے درمیان وچ آون والا او اس رات نو بخشیندا نہیں بھاویں جتنا چنگا دے وے او شرطیاں یا پولیس والے حکومت دے او مددگار حکومت دے او مددگار جڑے حکومت ظالم ہوئے اونا دے ظلم دے اندر امدادی ہومن شرطی اونا نو آکھا جاندا ہے عربی دے اندر ایسے اے وی اس رات نو بخشیندے نہیں بڑے بڑے محروم بخشیندے ہون گے بغیرے محروم او چابیاں یا ٹیکس خور ٹیکس لین والے حضور دی امت کو ٹیکس دا محکمہ سارا حرام دے ایدی بھرتی حرام دیے ایدے تنخواہ لین والے حرام دن اس رات او وی نہیں بخشن دے اور میں مولا علی دی روایت کا سنانا کتاب سامنے پڑھے بیٹھا میں پڑھ پڑھ کے وچوں پہ سنانا سمجھ آ رہی نے کوئی نہ او صاحبہ کوبا او عرقبا نو فرماندے نے کوبا تبل عرقبا تمبور تبلے تے تمبورے آیا اس رات نہیں بخشی سمجھ آ رہی نے اور جیڑی گل کر رہے ہیں کرنا تے واگا نے کسے مفتی کول جاؤ جن کول مرضی جاؤ نہ چیز دا حوالہ غلط ثابت ہوئے میں زبان کٹاں لیکن میں تو پہلو آکھیا میں خوشامد نہیں کروں گا میں تمہیں خوش کرن نہیں آیا میں اپنے اللہ رسول نوں راضی کرنا اے میں دسیا ہے کہ جو تو عام گلاں سنی پھرنا ہے بے ایمانا شیطاناں ابلیس مقرراں دیاں شوکت دجالی ورگے مفتیاں خنزیراں دیاں جڑیاں گلاں سنی پھرنا ہے کہ بخشے گا اس رات جو کرو جو مرضی کرو فلانا بخشیا گیا تے اللہ سب نوں بخشدا ہے اے رب دی جنت ہے کسے دے پیو دی جنت نہیں جو سانو دسیا گیا ہے او دے مطابق بخشش ہونی ہے اونج نہیں ہوئی میری گل سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ ہن میں اس ایک غلط فہمی دور کیتی تساں اے نہ سمجھا جے قسم میں جھوٹ بول بول کے تے تانوں آکھاں گا تسی بخشے پئے ہو جنتی ہو تے اج رات آ گئے تے شب برات تے چٹھی لکھی چ گئی ہے تے تیری جیب وچ پے گئی میں دی کوئی گل نہیں کرنی میرے تے سبق کو نہ رکھیا جائے بھاویں میں ربانی صاحب سدن تے بھاویں نہ سدن توجہ نال بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے ہن میں اپنے موضوع والے پاسے آؤں ابتداء نے غلط فہمی دور کرا کی کئی بندے ذہن وچ رکھدے ہون گے یار شب برات کو سانو چنگیاں گلاں سناندا یہ تے سیاست نو مولی لے بیٹھا ہے گل نہ کرنا کہ ہن ایسے لے کئی شیطان بندیاں دے ذہن وچ شیطان خیال سکدا پیا ہوندا آخر میں بھی نباز ہاں نبز تے ہاتھ رکھ کے بولنا مینوں پتہ ہوندا ہے اللہ تعالی دے فضل نال اتنا عرصہ ہو گیا بول گیا درویشاں دی سنگت بیٹھا اتنا ایک مینوں پتہ لگ گیا ہن سہ نوں شیطان کلکا کرتا ہو سی الکا کرتا ہو سی اوئے مولی ہے ممبر تے بیٹھ کے سیاست دی گل نہ شروع کرتا ہے پیا کہ کیوں ذہن چاہتا ہے کیونکہ اس قوم دی کھوپڑی اچ پا دیتا گیا ہے کہ میاں سیاست کام کمینیاں دا یہ تے لچے بندے دا کام ہے شریف دا کی کام ہے سیاست دا میں غلط فہمی دور کراں اے نہیں آکھنا شریف دا سیاست نال کی کم ہے اے آکھنا شریف دا ووٹاں نال کی کم ہے شریف دا جمہوریت نال کی کم ہے انگریزی حکومت نال کی کم ہے اے سیاستاں نہیں اے لعنت ہے شیطانی ہے سیاست اللہ دے نبیاں دا پیشہ ہے تے اللہ دے ولیاں دا طریقہ ہے پھر سنو ووٹ آکھو کسے کمینے دا کم ہے کیوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے جس کے اندر ایک سید ایک چوڑا دونوں برابر ہو ایک اللہ دا ولی ایک میراثی زمانے دا سمجھانی شرابی برابر ہوئے اس بھی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہو سکتی اس کو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے بندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہے یورپ کرندے یہ ووٹ سیاست نہیں سیاڑے آدھے نے ووٹو بندہ لڑے جدے کل تین چیزاں واقع ہو ایک تے ایمان واقع ہوئے جتنا ویچے مکے دوسرا عزت واقع ہوئے جتنا بے عزت ہوئے ذلیل ہوئے عزت مکے تیسرا پیسہ واقع ہوئے جتنا لاوے تا کر کے سوا لاکھ نبی وچوں ایک نبی ووٹ نہیں لڑیا ثابت کرو کنا چ واگا پہ تھٹنا کوئی ثابت کرے سوا لاکھ نبی چوں کسے نبی ووٹ لڑیا ہو سمجھ آئی نے کوئی نہ مہارا جنت دا دسنا سارے دسنا کوئی رائے دلال ثابت کرے صحابہ ووٹ لڑے ہو ووٹ لانا تے یہودیت ہے کتنا ہے فساد ہے فساد کا سبب تے ووٹ یہ یورپ کی سوغات ہے مدینے دے تاجدار دا تحفہ نہیں یہ لعنت مسلمان چاہ گئی تا کر کے رنا بھی کھلو رہی ہیں کھلوندیاں ہو بھی گئی ہیں کامیاب سنو اتنا ایک میں کرتا ہوں اتنا ایک میں جان کے کرنا کیونکہ کفر کی تذلیل سے توہین سے تضحیک عبادت کفر دی جتنا تضحیک کرو جتنا تذلیل کرو جتنا توہین کرو اللہ دے بندہ اتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند ہے ذک انکا انت العزیز الکریم اللہ قرآن اچھ فرماندہ ہے جو کافر میں جہنم اچھ سکاں گا اس لئے رب فرماندہ ہے آنکھاں گا ذک چک انکا انت العزیز الکریم بے شک تو عزت والا ہے تو کریم ہے کیا مطلب تو دنیا اچھ عزت والا بندہ سا ہے تو بڑے کریم بندہ سا ہے تو بڑا دور والا بندہ سا ہے چک معلوم ہویا کافر نو جہنم میں سٹ کے تے انج تذلیل تے تضحیک دے جملے قران تے اللہ بولے نے میں کیوں نہ بولا اور جڑے آندے نا چشتی ہساوندا ہے وہ ہسان تے غصہ نہیں وہ تے ساری دیہاڑی گانے فلماں شوقی خان دیاں عمر شریف گلہ ہی انجھ دیاں سن دیاں جڑے ہسا ہوئے تے جھوٹ تے ہسن آلے اینا نو ہسن آل غصہ نہیں اینا نو غصہ ہے یہ بیمانہ نو کھچ کیوں کر دیا تے اسا بیمانہ نو کھچ کرنا ستے انشاءاللہ الگریز اے ہو جا کام کر دے رہاں گے تاکہ بیمان کھچ ہون دے رہے ساڑے نبی دے دین دی عزت بن دے رہے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ وہ پاک ہوئے گا کہ نہیں ہوئے وہ نبی پاک ہیں کہ نہیں نبی پاک ان کے نبیوں دا پیشہ پلیت ہے بہت پلیت میں جمہوریت پلیت ہے انگریزی حکومت پلیت ہے ریا مسئلہ کیا سکتا صاحب باپ داوود علیہ السلام کی تھی سلیمان پیغمبر کی تھی ہر موسیٰ خلیل جیسے نبی کی تھی حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام مانگ کے کی تھی پاک سید الانبیاء اکبر نے کی تھی فاروق اعظم نے کی تھی مولا علی نے کی تھی عثمان غنی نے کی تھی یہ تینو پلیت لگے نے شرم نہیں ہوندی اس قوم نو جڑے فکرے بول دے اکھر دے سی ووٹ پلیتا دا کم ہے اے جو اکھے سیاست پلیتا دا کم سمجھ نہیں لگی میری گل دی اج تو بعد کی فکرہ بول رہے اب بولو ووٹ کمینیاں دا کم ہے کتیاں دا کم ہے شیطانوں دا کم ہے کسے شریف دا کم نہیں یہ یہودیت کی طرف سے آیا ہے رہا کیا یہ محمد عربی سرکار کا پیش ہے بلکہ سن حوالا میں ساوی تگری آلے دے کچھ پیلی تگری آلے دے کچھ رتی تگری آلے میں ساری تگری آلے انہوں کتاب تک کرنا یہ ریان دے نے غیر سیاسی ہیں تے کچھ ہیں تے فلان ہے آن کتاب اللہ دے ولیاں دی داہل فلا الہ سبول نجا شیخ محمد بن محمد مرسفی دی صفحہ نمبر 88 بیروت لبنان عرب ہجری 966 ہجری آجا کو تقریباً 460 سال پر اس کے اندر لکھے وقت قالو العارف من وجد فیه فلاسة دین لمبے آئے وسیاست الملوک وتدبیر الاطباء فرمایا اللہ دے ولی لوگ سارے فرمان دل کہ عارف باللہ او ہوندے اللہ دا ولی او ہوندے جدے اندر تین چیزاں پائیاں جان کیڑیاں کیڑیاں ایک نبیاں دا دین عادل بادشاہ والی صفت تے تیسرا طبیب لوگاں والی تدبیر تے تینے پائیاں جان تے ولی بندا ورنہ ولی نہیں بولو بولو پھر سنو عارف اللہ دی معرفت رکھن والے بندے تے تین چیزاں ہوں نبیاں والا دین عادل بادشاہاں والی سیاست تدبیر الاطباء طبیباں والی تدبیر جویں طبیب بندہ حکیم ہو مزاج پشاندا ہے بندے دا دوائی دا پھر اس دے مطابق نسخہ تجویز کردا ہے پھر ہر مریض نو ایک دوائی نکلاندا مریض دے مزاج دے مطابق ہر ایک نو وکھری وکھری تبدیل کر کے دیندا ہے اس طرح جڑا عارف ہوسی مرشد کامل ہوے گا او ہر ایک مریض نو برابر وظیفے نہیں رکھے گا ہر ایک مریض دے نال برابر دا جناب دی معاملہ تے اس نال برابر دی گل نہیں کرے گا فرق رکھے گا مزاج رکھے گا روحانی اینو کنا وظیفہ چاہیدا ہے کیویں دی گل چاہیدی ہے کیویں اینو میں سر تے راہ کے لاواں گا او چبر پیرے جڑا مرید ساری دیاری 14 گھنٹے سرکل دے پھیری کرے پریشان معاش نو ہوے تے پیر رات نو آکھے 5000 دانے والی تسبیح پھیری کر تے پنجے دن آپے پاگل ہو او راہ دان دے پیر نہیں کامل مرشد لوگ بابا فرید ورگے ولا تقربوا الزنا اور زنا کے قریب مت جاؤ ہن ایک آکھنا سی زنا نہ کرو دوجا زنا دے نیڑے نہ جاؤ انہاں دوواں گلاں وچ بڑا فرق ہے سجنا اللہ تعالی فرمایا ہے زنا دے نیڑے نہ جایا جے کی مطلب زنا تے جتھے رہو زنا تے اسباب غیر عورت وال نظر ویکھنا اونوں ہاتھ لانا او دے نال خلوت کرنی بیٹھنا آنا جانا بولنا گلاں کرنیاں انہاں تو بچیا جے جیڑا انہاں تو بچ جاوے گا او زنا کدوں کر سکدا ہے اللہ تعالی نے فرمایا سیدھا زنا نہ کریا جے او فرماندا ہے زنا دے نیڑے نہ جایا جے او ختمی برادری میری گل توجہ نال سمجھی ہاں جی اسا لنگر کھاون دے بادشاہ بڑے پھرنے آ تینو قران حدیث دا پتہ کوئی نہیں پتر حافظ چ بنانا دا نہ جنت پہنچ گیا نہ پتر میں جنت پہنچ سکدا نہ تو میں جنت پہنچ سکنا بڑی دور دی گل پئی ائی قسم خدا دی کر کے انا ہن قران دے ایک ایک لفظ دے توجہ تے کر کی سمندر مولا وسا چھڈے نے رب فرماندا ہے لا تقربوا الزنا سیانے آتے ہیں جڑا بندہ کسے دی فصل دے نال نال پنے دے وقت دے نال نال بکریاں بھیڑا اجل چراوے گا کسے لے منہ ضرور مار لین گے تے جنہیں نال نہیں لے جان دینا انہیں کدی غیر دی کھیتی اچ منہ مارن دینا ہی نہیں سمجھ آئی کوئی نہ گھر دے سجڑا ادھر ویکھن میں دسنا اللہ وحدہ لا شریک مولا قیامت نو نیت دے اوپر بڑا پھڑے گا لوکی آندے نے توجہ لوکی آندے نے گناہ دا جرم گناہ دی سزا اوناں چے نہیں ہونی جنہاں چے تساں کرو نا نیت تے کوئی پکڑ نہیں اے غلط نہیں خبردار غلط سمجھ بیٹھا تے غلط سنی بیٹھا میں حدیث نفس دے پکڑ نہیں بندے نو وسوسے آوندے نے خیالات آتے ہیں انہوں نے رب نہیں پڑنا جی کسی کے خیال آئے نیت ارادہ پکا چکی میں برائی کرنی ہے اگر اگوں اسباب وسائل مہیا نہیں ہوئے مثلا چوری کرن گئے لیکن کر نہیں سکیا راہ رکاوٹ تھی واپس آ گئے اس ارادے کے اتنے پھڑیا جاوے گا سزا ضرور پاوے گا خالی وسوسیاں دے پکڑ نہیں جڑا ارادہ پک جاوے رب وہ ضرور پھڑے گا اے شریعت مصطفیٰ ہے صحیح ہاں اے پل سرات ہے بزرگ فرماندے نے جڑا اس پل سرات تے یعنی دنیا دے اندر مصطفیٰ دی شریعت تے جتنا تیز چلے گا قیامت والے دن پل سرات تو اتنا تیز لنگے گا اللہ تعالی نے قیامت نو جڑی جہنم دی کنڈ تے پل سرات بچھائی ہے وہ حقیقت دے اندر شریعت مصطفیٰ دا نمونہ ہے تا کر کے جڑے مولا حسین وانگو ہو سن بجلی تو ہی تیز بھج جا سن ایتھے جو میں رد جڑ دے رہے ہیں جیڑا ایتھے جنہ ماٹھا چلے گا اوتھے اونا ماٹھا چورے گا سمجھ کو نہیں لگی ہے ہوں نیت سے پکڑ کیا مطلب کیوں پکڑ رکھی ہے کہ جرم جدوں بنے اساں تینوں پہلو نیت نہ ہون دئیے تیرا ارادہ ہوئے تے خدا یاد آوے توجہ نہیں فرمائی ادھروں ارادہ ہوئے برائی دا ادھروں مولا یاد آوے فوراً پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم رب سامنے تینوں دسے تے اندروں ختم کرے ارادے نوں جدوں اے ارادہ ختم جرم کی ہو سی پھر دوسرے نمبر تے تیاری تے اسباب حرام قرآن کھول کدے فرماندا ہے نظراں جھکا کے رکھو عورتاں نوں فرماندا ہے نظراں جھکاؤ مرداں نوں فرماندا ہے نظراں اور تصویر نو شریعت نے حرام کیتا ہے تصویر فوٹو بازی کیوں حرام کیتی اس واسطے کہ تصاویر ذریعہ بنن دیاں برائیاں پھیلاون دیاں برائیاں پھیلاون دیاں مصطفیٰ کریم نے انہیں سخت وعیدہ تے تمکیاں دیتیاں سنائیاں سخت عذاب سنائیں جو حضور نے فرمایا تین بندے کٹھے جہنم جانگے نبیاں دا قاتل نبیاں دے ہتھوں قتل ہون والا جیڑا نبی نو قتل کرے وہ بھی کافر جن جیڑنو نبی قتل کرے وہ بھی کافر اور تیسرا فوٹو بناونا حدیث اتس کرائی امام قرطبی دے اندر موجود میں دکھا دوں حدیث دی کتاب ہے تو میرے کو 5 لاکھ دی کتاب ہے 5 لاکھ دی کتاباں اللہ دے فضل نال میں بڑی پکی تے پیٹی گل کرتا پیا تین بندے کٹھے جہنم یعنی کافراں دے نال نبیاں دے کافراں دے نال فوٹو بناون والا پیا جاندا ہے کڈی وڈی سزا ہوئی ہن کیوں رکھی اے دے نال برائیاں دا بوہا نہ کھلے سنو بے حیائی کیویں پھیلنی سی جڑے کافر لوگ بت پوجدے سن وہ جڑے بت بناندے سن ننگیاں مورتاں ہوندیاں سن انہاں دیاں شرم گاہاں تک تیار کردے سن اج وی عجائب گھر لاہور جاؤ عجائب گھر لاہور والا ہاں روڈ دے اُتے یونیورسٹی دے سامنے کوئی گئے ہو سو کیونکہ انجلی تھاواں تے اکثر جاندے مبارک تھا ماں اتے ویخیا جی کتری دیا بنایا مورتیاں پہ مردوں دے پیشاب دے آلے بنے کھڑے عورتوں دی شرمگاہ بنی کھڑی جنہ مورتیاں دی پوجا پاٹ ابو جہل ہوئی کرتے تھے وہ بھی سارا کچھ انہوں دا پورا بنا دے پورے ہر شے بنا دے ایڈے کمینے کمینگی تے آپے پھیلنی جنہ دا خدا ننگا ہو توجہ نہیں فرمائی جنہ دا خدا پیشاب دی نالی کڈی بیٹھا ہوئے سامنے تے جنہ دی خدائی نہیں سارا سودا سامنے کڈی بیٹھی ہوئے انہاں دلیا شرم کتھے آنی ہوئے ساڈا تے رب انہاں جسم دے اوارے ذات تو پاک ساڈا جسم دے اوارے ذات تو پاک انسان دیاں صفتاں تو پاک انسان والے اوارے تو پاک وہ ساڈا تے رب دی این جڑا تھڈی دی سی ایمان ہے پیر باہو فرماندا ہے نا رب عرش میرا بے او گنگا تیرت یارا مول نہ آوے ایتھے پینڈی بے حسابے او جد دا مرشد انسان پھڑے رہے باہو اتے چھٹے کل عذابے پاک رب دے منن والے لکھ لعنت انہاں مدبان تے جڑے خدا ہی اونوں بناون جدی ہر شے چنگی کر سامنے تے رکھن تے پھر ویکھ ویکھ کے کو سجدے کرن کیوں نہ دل بنن پر ساڈا رب دا ساڈا رب فرماندا سانو آپ دی کی شان ہو سی جڑا رب آکھدا ہے مینوں منن والا پاک ہوے جیڑا رب فرماتا ہے خیال سنو بزرگ فرماتے ہیں بزرگ فرمایا جس بندے برائی تو کیتی ہے توبہ تے رات نو خواب وچ سُتیاں او برائی کردیاں آپ نو ویکھیا ہے فرمایا اس دی کردا ویکھدا ہے آپ نو اوہی برائی دے توبہ کیتی سو تے سمجھو کہ توبہ قبول نہیں ہوئی توبہ قبول ہندی تے خواب وچ نیڑے نہ جاندا ہے تو کی سمجھنا ہے کس پاک نال لائی ہے پاک رب نو مننا تے بننا پلیت دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا توجہ نال ذرا بول چا سبحان اللہ ہن سجڑا پھر اوترو جڑے اے اسباب ہیں ذرائع ہیں کتنے جنہاں نوں آکھ دین فتنے جرم تک پہنچاون والے جنے کم ہیں انہاں نوں آکھیا جاندا ہے فتنے کیا آکھیا جاندا ہے اسلام تھجو تھڈو فتنیاں دا بوہا بند کر دے کیویں نظام احتساب اسلام دا عملہ حکومت دا ہوئے پھرے کشت کریں دیکھے کتھے لوگ پکر دے جتھے ویکھے اوتھے روکے نیکی پھیلا اسباب ختم ہون پھر برائی دے جدو اسباب مکن گے جرم آپ پہ نہیں ہون گے جدو جرم نہیں ہون گے سزا تک نو بہت نہیں جو نہیں ہو فرمائی یار ترا بولو چا ڈٹ کے سبحان اللہ پھر کیوں جدو جرم بن جرم بن کیویں بن جدو فتنے نہ رہن کر دے بلب لوگ فرماتے ہیں فتنے تین نے اصل فتنیاں دے اسباب تین چیزاں مرنیاں سر زمین زن پہلے نمبر پہ زن پھر سر پھر زمین یہ تین چیزاں کو جرم بن دے لے یہ فتنے آکھے گئے لے اور اتے دا وڈا فتنہ ہے پہلا قتل دھرتی دے اوتے رن دی وجہ نال ہویا سی توجہ نہیں فرمائی ہویا پہلا قتل کیا کیتا سی دسو قابل نشانی دسنا بھلو نا قتل دی کاف تے قابل دی قاف پھر سمجھو قتل دے لفظ دے شروع وچ کی ہے تے قابل دے شروع وچ اے ہن بھلو گے نہیں قتل دی کاف تے قابل دی کاف والے قتل کیتا ہے کاف والے حابیل ہے والے نے ہے والے کاف والا کام نہیں کیتا ہن گل سمجھی سچا بھرا نبی دا پتر کتنا پئی بندی قتل تے ہوندا پہلا معلوم ہویا دھرتی دے اندر عورت قتلاں دا سبب ہے اسلام کی جانو اسلام اس فتنے نے اینج مکاند ہے ادھر آنکھ دے پردہ ادھر آنکھ دے چار دیواری گھر رکھ بیٹھے لچکدار رہنے نال کفر گوری مندر واسنا حتیٰ کہ بانگ بھی نہ پڑھے اذان پڑھے تے فتنہ پہ جانا توجہ نہیں فرمائی عمر ہے باور آباد تیرے اس دھرتی دے اوتے رحمت اتارن تو صدقے کیوں نہ لعنت پوے اس قوم تے جڑی اللہ دے قانون رحمت تو منہ چ پھیرے مینو آخر دے اصل حقیقت دے وے اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے اسلام پسند نہیں پیا کرتا کیونکہ رحمت دے اینو بلال ورگے واسطے پسند کیتا سی جڑا دھرتی دے اوتے طرفے جانا وارے آکھے مولا سانو کمبا قربان کرانا منظور ہے پر تیرے اسلام تو دور ہونا منظور نہیں انہاں تیرا فضل کر دے آندا نہ ہو جے ایڈے طرف دے پے جے پھر تانوں میں دین دے چھڈنا وا پر سجنا اج کئی کمینے آکھ لے لو جی اساں اسلام تے نیڑے نہیں پج اساں اسلام تو سلا آندا مولوی لے لے آندا جے اساں بچے پھرنے اسلام نہیں آ سکیا شکر ہے دیکھو مولوی طرف دے رہ تے ککھ نہیں آ سکیا اس کمینے نو آکھو کمینہ تیرے کے واسطے اسلام اللہ نے پسند کیتا نہیں اے ناک تو میں اسلام نو پسند نہیں کیتا حقیقت ہے اسلام سانو پسند نہیں کیتا کیونکہ اسلام اللہ دا ہے اللہ دا ہے تے رب وحدہ لا شریک مولا اپنے پاکاں دے واسطے ایڈی وڈی رحمت نو چن رہے ہے کمینیاں نو آندا پرند پیو کھوتیا تینوں گلکند کی دین قدر قرآن دا اسا کی جانی اے دنیا دار کمینے او قدر قرآن دا جانن والے یارا سونگے وچ مدینے سمجھنا اللہ اکھلا بول سبحان اللہ اور سجنہ تقریرہ تنو کہیں سناونیاں نہیں مان مالتا ساری زندگی سنیاں نہیں سچی بولو ملہ کون سناوے او کنجر ختم تو فارے گو مرد پھیرے جدو سب دے گا باقی یہ آتا ہے ختم ختم ہو لی ستر فلانی صفحہ فلانا اوئے اتری دا ہر شے ختم ہو گئی ہے تیرا ختم نہیں ختم ہویا اگلے دن میں تقریر کر رہا تھا لالے منہ سے ایک بندے چٹ لکھیا کہ چشتی صاحب لنگر دا وقت ہو گیا میں جھولی چچائی میں کیا میں دعا کرنا جدو بریلوی مرے ادا سر دے کے جو ایمان نہیں کیونکہ انہوں تنن تو سوا ہو کوئی کام نہیں جس جلسے پہ بریلویاں جس جلسے پہ لنگر پہلے جا کھواؤ ایک نہیں لب لیں تے جے لنگر با دیتے ایک نہیں اٹھے واہ میں بوڈ جو مر گئے اور بڑا فرض ادا ہوا لیکن لنگر نہ جاوے میں ایک موٹی جی تین مثال دینا ایمان لال دسوئے میں کوئی بریلوی نہیں سننی ہوں پڑھو ہمارے امام احمد رضا بھی سننی ہے ہر ولی بھی سننی ہے اور میں بھی سننی ہوں بریلوی کوئی مذہب نہیں میں ان گل پہ کرنا سنو میں گل پہ کرنا ایمان لال دسو کھول سچی بولیا جی ایمان لال دسو کئی آکھن گے کٹڑو بن گیا کٹڑو کئی آکھن گے کنجوس مکھی چوسے پیو ہر شاہ چھٹ گیا سات بن کے بہ گئے ختم نہیں چل گیا ادھارا لے کے بابا جس کیونکہ جیڑا رواج بن جاندہ ہے رواج بن جاندہ ہے جیڑا انہوں چھڑیا جاوے تو برادری ٹوٹ پیندی جو دو برادری پیچھو مینے مارے تو مینے تو بچن آستے پھر ہر برا کام بندے کر کے تو وہ رواج پورا ضرور کر دینے تاکہ برادری دے مینے تو بچے انہوں نے کیڑی شک قبول ہونی ہے جیڑے برادری دے مینے تو بچا مر آستے کر اور میں دسا تھے میں پوچھنا میں انہاں ظالماں تو پوچھنا کیا ہے کلاں تے ساتھے چالیسویاں دا ختم فرض ہے واجب ہے سنت موقت ہے سنت غیر موقت ہے حد کی آکھے گا نفلی کم میں ثواب اس لیے ملتی جے تھڑے شرطاں پوریاں ہوں رزق حلال ہوئے اے تے نا انج تے نا بس میرا ہے تو نیازی پولیس اچ بیلی ہے لاہور دا اس میں آکھیا میرے تھندار آکھیا کہ میرے پیو دا ختم ہے تے جا صدقے والے بکرے کھڑے ہوندے نے چوک وچ کھک نپلایا میں آکھے لگا گیا بکرا کان تو نپیا ہے جڑا بکرے والے سن وہ چپ کر کے بیٹھے رہے انہاں نوں خطرہ سی بھی جے اکھا بولے تے اگلے دن انہاں سانو چوک وچ بکرے رکھن نہیں دینے انہاں آکھے تانوں پتہ نہیں یہاں پر رکھنا ممنوع ہے بہانے تے ہے نا اوہ کہ اور کی کیتا ایمان نال قسمیا حوالدار میرا بیلی ہو تولا اس آکھیا میں کنو نپیا دے سیدھا تھندار صاحب انہاں دی بات کر کے جناب اوتھے ویلے چلی سویں دے اوتے جناب دیگا پک گئیاں جب تو دیگا پکیا تے ملا جڑے بیٹھے تھے انہاں آکھیا واہ سبحان اللہ سر جی کے والد صاحب اتنا لنگر پکیا پیا حالے جنت نہیں جانا چوری دا کٹا پیا اودے قدم ٹھیک پر ختم نہیں جانا سبحان اللہ مبارک تو بریلویوں کو افسوس قسم خدا سبحان شریعت پیو دادے دی بنائی کھڑے ہیں رب رسول علی کون ہوں ساڈے کول میں تہاڈے کو سوال کرنا دسو دیو بندیاں نے پوچھنا کیا اینو حرام کبیرہ گناہ آکھیں گا کیا اینو مکروہ تحریمہ آکھیں گا اور نفلی کام آکھیں گا کہندے تے لڑائی ہے اور میں پوچھنا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے نو پوچھنا ہے جنہیں ختم نہیں دیوایا کلان دا تو کیا انہوں آکھنا ہے ختم کیوں نہیں دیوایا سچی بولو جاؤ کسے مولی نو آکھو میں نو حوالہ کٹ دے کہ رب قیامت والے دن پوچھنا ہے کہ تو ختم کیوں نہیں دیوایا اگر کوئی ایتھے بیٹھا بھائی بلال کا ہاتھ اولی پرسش نماز دوال عملہ مچو پہلا سوال نماز دا ہونا توجہ نہیں فرمائی برادری خود نماز کرتے بے غیرتی برائی پوری برادری کے راجت کی ہوئے اتنا بولو ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕੱਟੜੂ ਹੈ ਕੋਈ ਆਖੇ ਫਲਾਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਵੇਖ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਖਤਮ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਤੇ ਕੋਈ ਜਨ ਜਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਕੋਈ ਜਨ جس کم دے اوپر پاک حسین دے بال کوئی جن اوندا پر خیال کوئی نہیں او سارا پی پی کھڑے تے جدوں ختم چھڑی تے واہ بے ایمان ہو گیا نا مراد کنجوس تھی اے تینو مسئلے کسے نہیں سمجھانے میں نو کسے فقیر سمجھائیں میں تاں تن سمجھانا پیار والا میں تیری جیبل نہیں ویکھنا مالا رہے قرآن وال ویکھنا قسم خدا دی کر کے انا تساں سارے ناراض ہو میں ماسا فرق نہیں میں حکومتاں دی پرواہ نہیں کردا تیری کی کرنی ہے مینوں ایسے کریں ایسے لباس وچ رہنا ایڈا پسند ہے قسم خدا دی میں تے کبھی رب کول منگے ہی مولا میں دنیا چا دے میرا رب دعا ہے سب برات میں کبھی نہیں منگی بندی چا تے مولا قسم خدا دی میں نہ مولا سکھے ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਫਲਕ ਫਰਮਾਵੀ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੀਰ ਚੱਦੇ ਅਦਾ ਨਾ ਸੇ ਮਾਫੀ ਚੱਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਰਿਸਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਰਿਸਾਲਾ ਪਰਬਲਾ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰਾਉਂ اسباب برائی دے وسائل فتنے بند پہلا فتنہ زن اکھلے ساڈا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سنا مگل آپ وصیت شریف دے اندر فرماندے نے فرمایا جس تھاں تے عورت بیٹھی ہوے جنہ چیر اوٹھا تھنڈی نہ ہوئے اس تھا سے مرد نہ بیٹھ جس تھا سے عورت غیر بیٹھی ہے جب تک اوٹھا تھنڈی اوٹھے مرد امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دا فرمان حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال میں ایک کتاب وچ پڑھیا ہے آپ فرماندے نے عورت اگر دوری ڈنڈے نال کوئی شے کٹدی پئی ہے تے مرد نو چاہیدا ہے اس دی آواز وی نہ سن سکے او بولو مرو ہاں اسلام ہے نبی سرکار کو پوچھا گیا حضور دیور کے بارے حضور پردے دا دسیا پوچھا گیا دیور جان سرکی دیور تیر جائے کو آگے حضور نو دیور دے بارے پوچھا گیا آپ نے فرمایا اوتے موت ہے موت کی مطلب خطرناک موت آن دیور کیونکہ گھر اتبوندہ آنا جانا پھر جائی سمجھ کے بینا لا حجابہ ہو سی جدو لا حجابہ ہو سی تے شیطان نال کھڑا ہے کسی نے مرگ لالے تھی تا کر کے جتھے ای احتیاط نہ ہوئے اتھے دیور گیا پڑیاں پھر گھر جائیں گا اکثریت آج کل سے واقعات عام پہنے ایمان اللہ دسکو دور ہے نکہ نہیں واسطے شریعت فرماندی ہے دیور دے سامنے عورت بال پورے چھپا دے کھلے کپڑے پاوے او پیرا تک لکی ہوے چہرہ ظاہر جے کرے چہرہ نظراں تھلے ہون دیور اونوں نہ کھڑ ہو جائے عمرے بول تے صحیح عمرے بول تے صحیح سیاں دے نے ہک پل عورت دا گھسیا سو کوتے جا پیندا ہے تے کیوں نہ ہوے ایک پل گھسن ہی نہ دیو لہذا ان بوہے بند چکرو جو اچھا اس فتنے نو انج بند چکر بند کر دیتا کہ نہیں اچھا پھر دوسرا فتنہ زر پیسہ دولت یہ بڑا بڑا فتنہ ہے کیویں بھائی ایندے پیچھے ہوندے نے قتل کے نہیں او لڑائیاں ہوندیاں کے نہیں کدوں ہوندیاں سجنا سن پیسے دے پیچھے لڑائیاں اوتوں ہوندیاں نہیں قتل اوتوں ہوندے نے جدوں دولت نو تقسیم کیتا جاوے غلط طریقے دے نال کئی کروڑا ارب پتی بن جاؤ کئی ضرورت دی روٹی نو ٹکر نو ترسن کئیاں نو پتہ نہ ہوے ساڈی دولت کِنی ہے کئی بیچارے سردیاں وچ کپڑیاں نو ترسن جدوں بندے جڑی ہوے اس لے ضرور فتنے پیندے نے انارکی اٹھدی غضب اٹھ گئے حسد پھیل گئے فتنے پھیل گئے اسلام کی کرتا ہے فتنے نو مکان دی خاطر دولت انج بن جاوے دولت دی تقسیم حکومت نے کر دی اسلام والی کہ جناب دی ہر ضرورت دی شے ضرورت دی شے برابر ہوے اتاں دولت دی ہو جاوے مول کسے کول وادو ہو جاوے لیکن ضرورت دا گھر والیاں ہر کسے دیاں پوریاں ہونیاں چاہیدیاں نے تاں کرکے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے اپنے دور خلافت اندر دنیا دولت نو انج تقسیم کر چھڈیا سی اکھی دنیا دے اندر عمر بن خطاب نے کوئی بندہ سرکار والے دے قابل نہیں سی چھڈیا جدوں زکات چک کے بندے زکات چک کے بندے پھردے سن یارا زکات لے اگلا آکھدا سی رب دا دتا بہت پر پہلے دے میں نہیں ہویا توجہ ادھی دنیا سی آخر تھوڑی گل نہیں تیرا ملک ڈیڑھ کٹھاں دا ڈیڑھ کٹھاں دا ملک او ادھی دنیا دا بادشاہ سی آخر وقت لگا کی کردے سن توجہ صدقے جاواں آکھے تے گل سنا تھوڑا تیرا ایمان تازہ ہو جاوے گا سنا چھوڑا کتاب دا حوالہ سن مناقب عمر مناقب امیر المومنین عمر بن خطاب امیر المومنین عمر بن خطاب نے عمر بن خطاب دا مناقب دی کتاب محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھی اج تو 800 سال پرانی کتاب 800 سال پرانی کتاب نا چیز دے کول اس دے اندر لکھیا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار صدقے جاواں عادت مبارک سی رات دا وقت ہونا ہے حضرت عمر نے جاگ رہے پر جل جاگ رہے سمجھ نہیں سن پر سجنہ انہا دی انہا دا عملہ کیوں سمجھ جنہا دا خلیفہ نہ سمجھ انہا دے تھلے عملے کے میں سو سب دے دے رات پورے دے بہتر ਤਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਖਾਉਂਦਾ ਕੰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਲਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ حضرت عمر بن خطاب رات ہوئی کام سو جاری پر خلیفہ نہیں سوندا آپ جا کے چوکی دارا کرتے سن نگرانی رات کے کرتے سن حضرت عمر بن خطاب نے عبد الرحمن بن عوف نبی پاک دے صحابی نوں نال آئے مدینہ شریف تو باہر چلے گئے ویکھیا باہر نکل کے جنگل دے اندر ایک کافلا آیا ہوا ہے حضرت عمر فرماتے نے مینوں لگ رہا ہے کافلا اور اس نے پیوندی ہے آ چل رہے ہیں مسافر آئے ہیں اسا انہاں نوں آکھاں گے تسا سو جاؤ اسا چوکی دارا کر لے تسا سو جاؤ اسا چوکی دارا کر لے مت کوئی چور پہنچ جاوے چور کیوں پیندے تے نہیں سن پیندے چور نہیں سن کیونکہ چور اوتھے پیندے نے جتھے پرچے کٹی چڑھ اوتھے تے مرچے چٹیندے سن تو مت جاوے حضرت عمر فرمان دے آن آن میرے چلیے جدو اتھے پوچھے لے کافر آلے نو فرمان دے امن دی نیند سو جاو اسا پہرا دینا ہے کھڑے ہن حضرت عمر بن خطاب جاگن واسطے ہیلا کیڑا کردے نے آخر رات لنگھاڑی ہے جاگنا کیویں وے نماز جنی سبحان اللہ عمر نماز نہیں تھی کھڑے رہے عبدالرحمن بن عوف بھی نماز نہیں تھی کھڑے رہے حضرت عمر بن خطاب نے کافر دے وچوں پال دے رومن دی آواز سنی نماز چھوٹی چکی تھی نماز چھوٹی کر کے بی بی کول پہنچے جڑی بار لئی بیٹھی تھی کیونکہ سنت رسول پاک سرکار دی اے ہوئی سی آپ سرکار جب مدینہ شریف دے اندر نماز پڑھان دے تھے جے مدینہ دیا گلیاں وچوں گھراں وچوں پار دے رومن دی آواز آوندی سی آقا انعامدار نماز چھوٹی کر دے سرکار دا جا پچھدے زندہ باد زندہ باد واہ واہ شیرا واہ واہ محمدی شیرا صدقے صدقے تو انگریزی کی کر ویکھنی اونکلے انگریزی کی دل انگریزی باندر ویکھنی انگریزی چوہے ویکھنی تو محمدی شیرا نہ کی پتا کی کرتے ہوں گے سن تو انگریزی کی در ویکھنی آ پی دو شیر حضرت عمر بن خطاب پاک نماز چھوٹے کر کے پہنچ دے لے بی بی نو فرمان دے لے خیر بار ہوندا کیوں ہے چپ کرا انہیں بار چھوٹی کی تھی مڑ پہنچے فرمایا تینو آتھے باہر چھپ کرا اس مڑ پہ چڑائی واپس آ گئے پھر تیسری وارا باہر رویا پہنچے نے فرمان دلے مائی تینو شرم نہیں آئی کہ دل دارے ماں باہر مروانی ہے بھئی تینو حیاء نہیں آئی تیرے ورگی ماں نائی ہوتی چنگا جی اگو بی بی آتھر یہ ہے تو پکر میں نے دھرکا کیوں پائی جانا ہے میں نو جار کے پیروانی ہے نہ دودھ میں چھڑا دیتا ہے جار کے پیروانی ہے دودھ چھڑا ہے حضرت عمر فرمان دلے کیوں بالاں دا خرچہ لایا جڑے بال دودھ چھڈ جاندے نے بال دودھ پیوان والےاں دا خرچہ نہیں دیندا اساں گھر دے اندر خرچہ ساڈا پورا نہیں ہوندا میں جان کے دودھ چھڑائی بیٹھی ہاں تاکہ عمر نوں پتہ لگے اے میرے بال دا نواں لکھے سمجھے بال دودھ چھڈن والا خرچہ لاوے گا ساڈا گھر دا خرچہ ٹر پےنا حضرت عمر بن خطاب پاک نے جدوں اے گل سنی چیخاں دھاڑا مار دے عمر واپس آئے مدینے دے اندر سویر ہو گئی سی حضرت عمر بن خطاب نماز دے اندر ان روندے سن ان چی روندے سن قرآن نہیں سی سمجھین دی قرآن کا پتہ نہیں سی لگدا کی پڑھدا پیا ہاں ہاں تھائی روندے سن رہے نماز تو جو فارغ ہوئے نے عمر فرماندے نے اپنے آپ نو خطاب دے پترا پتہ نہیں کنے مسلماناں دے بال تو بھوکے مرا چھوڑے ہو سن کنے دے دودھ ماما چھڑائے ہو سن تو روائے عمر گئے آپ فرماندے نے کیوں نہ برباد ہوئے قوم جڑی نکل سن سے پیکن دیا بکواسا پڑے جڑی عمر سرکار تے حضور تے یارہ تو دور ہوئے لاکھ لانا تے پرو فیصل نکل سن یہ کہتا ہے ماں نال بنا کرنا لے کتے دا جب سبق پڑے گا تے کتا کیوں نہ بنے گا وہ انہ دا سبق پڑنا سی جڑی عمر بن خطاب ہو گئے سن تا تے صلاح الدین ایوبی بن دے سن توجہ نہیں فرمائی ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ جیڑیاں عورتاں لاوارس ہندیاں سن مرد کوئی نہیں ماں باپ کوئی نہیں کرن والے کوئی نہیں خزانہ خرچہ دیندا سی اسلام اجازت نہیں دیندا رن آپ کماون جاوے کیونکہ جدوں رن کماون جاندی ہے عزت لٹا کے اوندی ہے بزرگ فرماندے نے عورت دی مثال ایویں ہے جویں قصائی دے پھٹے تے گوشت کپڑا نہیں تھٹے گا تے مکھی بہ جائے آپ نگرانی نہیں کریں گا تے کتا لے جائے گا پر صدقے جاواں اس قوم تو جڑی قوم گوشت دی پلیٹ تے تھڑک تے نہ چھڈے پر دی روزانہ بازار چ کیونکہ عقل والی قوم ہے شعور والی قوم ہے لاکھ لعنت سکول تے بھیجا جنے عقل کھولے جنے مونج کٹ دتی ہے اس دماغ باندر والی عقل رہ گئی انسان والی نہیں باندر ہی چنگے نے ساڈے تو ہی قسمی ابھی اور سن اور کنا دا خرچہ دیندا سی چھوڑا او سُتیا کافر کدی نہیں چاہندا منافق کدی نہیں چاہندا نبی دی شریعت دا راز قوم اگے کھلے کیوں انہاں نو پتہ ہے جے دا راز کھل گیا تے سر وڈھا کے بھی شریعت لے آون گے میں سنانا ساڈا علامہ اقبال کی فرماندا ہے سنا ہائے علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے اپنی کتاب ارمغان حجاز کے اندر پہلی نظم ابلیس کی مجلس شورا میرے ہاتھ میں لکھا کھڑا ہے کینو علامہ اقبال آکھیا اقوام متحدہ کینو اقوام متحدہ او دے رکن جننے ہیں او شتونگڑے نے تو ابلیس دی وڈی مجلس ہے شورا اور شوریاں دی مجلس شورے جان دے اے ہن سنو پہلا مشیر ابلیس دا پہلا مشیر اٹھ کے تقریر پہ کرتا ہے او بند ہے پھر دوسرا مشیر اٹھتا ہے وہ باندھا ہے پھر پہلا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں مشیر آخر وچ وڈا ابلیس صدر محفل خطاب کرتا ہے سناوا کی خطاب ہے ابلیس پہ آخر ہے اپنے سارے شتونگڑیاں نو اقوام متحدہ دے کنجراں نو آندا ہے پیا جانتا ہوں میں جے امت حامل قرآن نہیں قرآن دی حامل نہیں اٹھاون والی نہیں قرآن نو موڈیا تے رکھن والی نہیں حسین پاک کو قرآن نو تن تے وساون والی نہیں عمل کرن والی نہیں دل وچ وساون والی نہیں خالی پڑھن والی ہے حفظ کرن والی ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اکھے سرمایہ داری والا دین اج مومن رکھی کھڑے حالانکہ اسلام میں سرمایہ داری حرام ہے دولت ونڈ کے رکھنی پینی ہے قرآن فرما دے لے کئیلا یکون دولتا بین الاغنیا اس واسطے جوڑے نو تاکہ دولت مال دارا وچ کٹھی ہے نا اس کو کہتے ہیں ارتکاز دولت شریعت میں حرام یہی سرمایہ داری نظام اے نظام قوموں کو دو طبقیاں تقسیم کرتا ہے ایک طبقہ اتے تو اتے پیسے دے اندر سورما بڑھتا جائے گا دوجا بیچارا ٹکر نو ترستا جائے گا ایک دیاں کوٹھیاں ہون گیاں کروڑاں دیاں دوسرا فٹ پاتھ تے ستا ہوا ہے کیوں اے اتوں لکھا ہے وہ آدم دا پتر نہیں مرے بول اے یہودی کلے تے کلیاں دا مذہب ہے، سوراں دے کتیاں بلیاں دا مذہب ہے، سرمایہ داری نظام جن ملک پاکستان میں چلایا گیا ہے، ہم سرمایہ داری والے نہیں، ہم مصطفیٰ کا وہ نظام مانتے ہیں جو دولت کو تقسیم کر کے رکھتا ہے۔ مرے بول چا سبحان اللہ، اگے میں حالے دسنا، تو سنیا کی ہے، میں حلوہ کھوا رہا ہے بیٹھا دن، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں اے یدے پیدا ہے پیران حرم کی آستی، وڈا ابلیس بیان دیا کہ میں نو خبر ہے اے مشرق کی اندھیری رات بنی کھڑی ہے، مشرق کی لوگ ہیں مسلمان ہیں، انہاں وچ شریعت دا نظام کوئی نہیں، انہاں وچ علم کوئی نہیں، دین دا علم کوئی نہیں، ہنیری رات تے ہنیرے وچ جاگ دے نے، ہنیرے دے اندر انہاں پتہ کوئی نہیں راہ کی ہے، اور اگوں مینوں پتہ ہے جڑے پیراں نے حرم نے جڑے شریعت دے راہبر بنے پھردے نے، انہاں کول کلیم موسیٰ کلیم والا روشن ہاتھ کوئی نہیں، کی مطلب ہے شریعت دے راز نوں جاندے نہیں، اقبال کسے تھان تے ختم دی گل نہیں، قوم دی فکر نروندا رہا، وہ بول مرے جی دیا سبحان اللہ۔ علامہ اقبال فرماتا ہے کہ وڈا ابلیس وڈا انگریز یہودی شیطان سوراں دا سور وڈا اٹھ کے پیاندا ہے اپنے چیلیاں نو چمچیاں نو کڑچیاں نو، آندا ہے میں مسلماناں تو شرع ہر شے کھولے، پر گل سنو مینوں ایک ڈر ہے جے او ابلیسا او چاچا ماسڑا کہہ رہی پھپھڑا کیوں پھپھڑ کو کیا آخر ہے وہ آتا ہے ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہوں آتا ہے جیڑا زمانہ میں نواں بنایا ہے نا اس ایک بنایا ہے میں ظلم ستم دا جہان میں نو پھر ڈر پیا لگتا ہے کہ اس جہان تو تنگ ہو کے کدرے قوم نو شریعت نہ کھل جاوے ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں کدرے مصطفیٰ دی شریعت پھر نہ کھل جاوے جے کھل گئی تے میرا سارا کچھ گیا میں تبر لے کے تے مڑ سمندر نو ٹر جاسا جے پھر کدرے عمر بن خطاب لگا گیا عورتوں دے خرچے مسلمان دا مسلمان دے ملک دی حکومت دے خزانے دیندے سن بڈڑے بابے جنہاں دا کرن والا کوئی نہیں انہاں دا خرچے وی خزانے دینے دے سنئے کوئی مقروض بندہ مرد ہے قرض پھر رہے وراثت نہیں چھٹ گیا کوئی پچھوں کوئی شے نہیں چھڈ گیا جے دے نال کچھ قرضہ ادا ہوئے حضور دی شریعت فرماتی ہے جے ان دا مقروض ہے نا تے ان دا ذمہ دار مسلماناں دا بیت المال ہے میرے آقا انعامدار فرماندے ہوندے سن سناواں دی جڑے جیندے بیٹھے ذرا لٹ کے آکھو سبحان اللہ میرا سونا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے ہوندے سن جس بندے دا بندہ وراثت چھڈ جاوے قرض دینا تے وراثت وچوں ادا کرو جدے وراثت نہیں میں محمد دیاں گا اور ہن اگلی گل سن اگلی جڑی اگلی سن سنان لگا پچھلے نال وڈی سناواں ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਦੀ ਚੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਸਿਤਮ ਕਰੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹਾ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੋਂ کتاب دے حوالے نال پیش کراں قاضی اسلام دا قاضی فیصلے کرن والے قوم دی خدمت وچ جڑے جڑے مصروف ہون انہاں دا جنہ گھر دا خرچہ ہووے پاویں او قاضی ہووے پاویں عالم ہووے پاویں فقیہ ہووے بھاویں مفتی ہووے بھاویں واعظ ہووے جڑا شریعت دا واعظ حق دا سنا کے قوم نوں نبی دا راہ دسدا پتا ہے انہاں دا خرچہ وی بیت المال وچوں صرف خرچہ دتا جانا ہے عیاشی نہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں آئی ہوں حال سمجھاوا خرچہ کیویں کنا خرچہ کیویں خرچہ دینا صرف افسر شاہی والا نظام نہیں افسر وڈا تنخواہ چوکھی ٹی اے ڈی اے وکھرے لعنت یہودیت دے لٹن کھان دے طریقے نے ظلم ستم دے طریقے نے نبی دی شریعت دے فرمان دیئے حکومت دے عملے دا بندہ چھوٹا ہوئے او دا چھوٹا ہوئے پر جے گھر دا خرچہ چوکھا ہے بال چوکھے ٹپر چوکھا ہے اے دی تنخواہ وعدو سی تے جے وقت دا خلیفہ ہے بال تھوڑے ٹبر تھوڑا ہے خرچہ تھوڑا ہے تنخواہ اوندی گھٹو سی اندی وعدو سی او مرے بولو میں باہ کھڑی کر کے پیانا اٹھا کوئی مائی دلال ہے تو چشتی دے سامنے ہو کے تو ذرا گاٹا کھول کے کرے بان گل تے کرے اگر عمر بن خطاب دے بال تھوڑے ایک چھوٹے جے بندے عملے دے بال چکھن ان دی تنخواہ زیادہ ہو سی عمر دی گھٹ ہو سی مرے بول چا سبحان اللہ اور سنو پھر اے بھی ہونا ہے کنا ایک رکھنا ہے خرچہ کیویں دینا ہے عوام دا درمیانہ بندہ نہ امیر نہ غریب درمیانی سٹا والا بندے دا جنہ خرچہ گھر وچ ہوے اوویں دا خرچہ دتا جان ہے جنے دن او دال کھاوے گا انے دن حاکم بھی دال کھاوے گا حضرت صدیق اکبر دی گل سنا گھر والی ایک دن مٹھا پکاؤن لگی ہے آپ پوچھتے ہیں پیسے کتوں آئے عرض کر دیا نے جڑا تانوں خرچہ ملتا ہے وہ میں تھوڑا تھوڑا لیادہ کر دی رہی ہوں چلو کسی دن بالا دا منہ میٹھا جا کراواں گی میں کٹھے جڑے کیتے سن اج کٹھے ہو گئے نے میں کہ میٹھا جا بکاواں حضرت صدیق اکبر فرماؤں نے اڑا مینو دے دا مطلب ہے ساڈے خرچے تو بعد یہ ساڈے واسطے جائز نہیں محمد پاک دی امت کھاوے گی کتھے بگیار دے سور ویکھے نہیں کتھے محمد عربی دا نور پہ سن لے ذرا بول جا سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب کی کردے ہوندے سن سناواں آپ جنوں بھرتی کردے سن اپنے عملے وچ اودے تے اودے وال ہدایات جاری فرماندے سن ہدایات کی ہوندیاں سن اللہ خبردار ترکی گھوڑے تے سوار نہیں ہونا ترکی گھوڑا جویں اج لین کروڑ امیراں لوکاں دی سواری ہے ایویں ترکی گھوڑا انہاں دی سواری ہوندا سی امیر لوگ لوکاں دی اودے چوڑے پیر ہوندے سن لمبی چوڑی کنڈ ہوندی سی نال تے نخرے دے نال ٹردا سی عمر بن خطاب ہدایت فرماندا سن خبردار ترکی گھوڑے تے سوار نہیں ہونا کی مطلب جویں عام درمیانہ مدہ سواری رکھدا ہے تساں وی اویں دی سواری رکھنی ہے پھر اگلی کی نفیت ہوندی سی ہدایت اللہ یا کلا نقیا آٹا کھڑیا نہیں کھانا کی خیال ہے سنائی جاواں ہاں تینوں بخشش چڑھ دے والد دساں جو شب برات وچ کیویں بخشش دا ذرا بول چل سبحان اللہ اللہ یا کلا نبی آٹا چھنیا نہیں کھونا پھر تے عوام تے ہو جے مل ونڈیاں تے سور نے کہ ملا دے نام سور نے لڑنے کیڑی گل تے پے نماز نہ تو بعد دعا کوئی نہیں نا مراد شتونگڑا رب تو نہیں پے منگل دے نا بے ایمان نا مراد شتونگڑا رب تو نہیں پے منگل دے نا بے ایمان رب دی دھرتی تے بوہا بند نہ ہوئے رب دا بوہا بند بند بندیاں دا نہیں رب دا کیوں بندو ادعونی اسجد لکم میں کل منگو میں قبول کرنا مولا قرآن کسی شانت نہیں فرمایا نماز جنازہ تو باب نہ منگی وہ ایسا اتری دن آکھ اتری دا تو تے نماز جنازہ تو بعد روکنا ہے ساڈا تے شریعت اسلام دا یہ حکم ہے جدو بیت الخلا نو جاؤ او سڑے منگ دے جاؤ توجہ نہیں فرمائی جدو بیت الخلا پاک پخانے آستے جاؤ تے حکم اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اے اللہ میں تیری پناہ لینا خبیثاں تو تے خبیثنیاں تو یعنی جن تے شیطان پلیت تھا تے ہندن اونا میں کئی ہندن نر کئی ہندن مادیاں تو وردیاں جاندیاں پہلو رب تو دعا مانگ پناہ چا مانگ تاکہ تیرے تے اونا جنہ تے شیطانہ دا تا نچل لے نکلے تے دعا مانگ جاوے تے دعا مانگ مرے جیڑا رب بیت الخلا وال تر دیا آنکھ دے مانگ کیا ہو نماز جنازہ تو بعد آندہ ہونا ہے نہ مانگی توجہ نہیں فرمائی جیڑا آج تو بعد تو انو ملا آنکھے نہ ملوا مشتونگڑا بھئی نماز جنازہ تو بعد نہیں مانگنی تو سا آنکھنے اسا تو آڈے کوڑ مانگ دی نہ نماز جنازہ تو پاڑو نہ نماز جنازہ تو ریا مسئلہ رب دا اسا اوندے کول منگنا ہے تو دفے ہو جدو تیرے کول ٹھوٹا لے کے آوی نہ دینی سمجھ نہیں لگی مرے میں تے میرا مطلب ہے دیسی جے مسئلے جاننا جٹکے جائے کوئی مائی دا لال توڑے تو سواد آوے پر آ جان دی لوڑ ہی کوئی خیر میں ادھر کیوں اتنا وقت لاواں موضوع سنا توجہ نال بولو سبحان اللہ اسلام دی حکومت کدی دفتر دا وقت ہوندا ہر ویلے کھلا ہے ہر ویلے خیر ہن تے ایڈا فیض عام ہو گیا ہے ہن تے مسجداں وی دن نوں بند ہوندی ہے وہ کیوں بند نے آ کے تھی جے کھولنے آ تے اندروں سپیکر لے جان گے گھڑی لے جان گے قرآن قرآن قرآن قرآن دی کھرک لا کے نا کھرک تے اوتے چڑھ کے گھڑی لا لیندے نے بابا لہ ترقی نہیں ہو گئی صدقے جاواں اس نظام حکومت تو خیر ایندی چھل تے میں اگے لاواں گا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ہاں حضور دے غلاماں دا صدقہ ہے کلیمی سوٹا تے کول اسا پورا حساب کرنا جاننے ہیں ہاں گھر پورا نہ کرا تے موڑا کی ایک قاضی نہیں بیٹھا تیرے اگے فضلو نہیں بولی ڈیزل ڈیزل شیزل دے تے کام کوئی نہیں ہے نبی دی شریعت تے ایتھے فقیراں دا کام ہے قسم خدا دی کر کے آنا ایتھے فقیراں دا کام ہے تجھے دا کام نہیں انہوں نے پرے دفعہ کرا ہن سجنا سد کے جاوا حضرت عمر چار ہدایت کردے سن ایسے کتاب وچ لکھیا ہے پہلے نمبر دے ترکی گھوڑے دے سوار نہیں ہونا پتلے کپڑے نہیں پاونے موٹا آٹا موٹا کھانا چھڑیا نہیں کھانا بوہا بند نہیں رکھنا کی مطلب درمیانہ خرچہ رکھنا ہے جویں عام بندے دا خرچ ہوے اویں تہاڈا ہوے ہن ایماندار دس جدو حکومت سال دی ہوے گی عیاشی نہیں کرے گی محض ضرورت تک رہیں گے پھر قاضی وچوں عالم دے وچوں کیونکہ عالم دی قوم دی خدمت واسطے بیٹھا جڑا نبی سرکار دا دین ایمان عقیدہ تے پیش کر جاوے لیکن سنی دو جواز سے نہیں جڑا جہنم لے جان والا ہوے اون دے واسطے کئی سال نہیں اہل سنت او امام احمد رضا اللہ عنہ دین حق پڑھاون والا ہے سکھاون والا ہے فتویٰ پہ دیندا ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آواز دے رہے ہوے سارے دا خرچہ درمیانہ قسم دا خزانے دے رہے ہیں جڑا یہ مدرسہ ہوتا ہے نا دین والا یہ بھی سارا خزانے میں خرچ دے چلتا ہے یہ چندے ہاتھ نہیں چلتے ہاں پانچ ہزار چا دیتے تھے دو ہزار تھے یہ تھے آکڑ اکڑ نہیں چلتی ہاں خزانہ نبی دی شریعت دا بنیا ایسے واسطے وے توجہ نہیں فرمائی اج تاں تے دین ذلیل ہو گیا ٹھوٹا ہاتھ چھے ٹوپیاں مسیح تاریاں مسیح تاریاں ٹوپی نہیں ہوتی ہاں اوہ کیا ہے کھجورہ میں پھڑے آریاں اوہ ہاتھ چھے بال سڑک سے کھڑا ہے چندہ بھائی ان جو تو قوم بیکھے گی دین انجدہ ہے انہاں بال دینا بسائیں چاڑا ہوں گے مدرسہ کھلیا ہے لولے رگڑے تے انے پہ پڑھ دینا لاکھ دیوانہ تے خرچہ نہیں چلتا انے تے لولے رگڑے تے یتیم ان جیڑی پاس سنے گی انہیں کیا اپنا ماں پتر ادھر گھل ادھر تے ہے ہی سارے انے تے لگڑے لولے فلمی کنجراں واسطے بجٹ آوے فلم انڈسٹری انڈسٹری کہندے نے فیکٹری نو فیکٹری وچ بندن پر دے تے فلماں کی بندن یلعنہم اللہ و یلعنہم اللہ اللہ فرمان دے کافران تے اللہ بھی لعنت کردا دین دے دشمناں تے او لعنت کر مولا بھی لعنت کردا اللہ دا قران اے معلوم ہویا سلامت کر دے رب دے قران دی سنت تباہ کرنے ہے سمجھ نہیں آئی گل دی کرکٹ کھیلنے والا کرکٹ کھیل کے فارغ ہوئے سر نے ٹوٹی گاڑی کی چابی حضرت کو پکڑا دی اخبار وچ فوٹو آئی ٹوٹی گاڑی کی چابی لے رہے ہیں جدو سویرے قوم دے بال ویکھیا اس آکھیا ہے ٹوڈی دی گڈی دی چابی تے ملدی پئی ہے کنجر نو تے کرکٹ والے سور نو تے میں پڑ مولوی والے پاسے بنے ویں لین جاواں وہ اتے کھلو رہا رات نو مرکری دے بلب 8000 وولٹ والی لائٹ لگی گلی دے وچ کتا کی ہے ٹوڈی گڈی لینی ہے اوے اوتری دا اے بلا ہر اے دس بھی ہر راہ دے اوپر ہر کسے نوں سونے لب جاندے نوں پر انہاں کیوں ہڈی ہڈی جنہ کتے نوں ہڈی ہڈی دی ایک نوں ہڈی دے پچھلا ویکھیا 5-7 لگیا انہاں آکھیا او بھائی اگے باویں ہووے نا کٹھے تے ہو ہی جان گے توجہ نہیں فرمائی میری تو شرطیا ازما کے ویکھ لے ایک کتے نوں ہڈی ساڈ پچھوں 8 کھڑے ہو سارے نس کے خلق بولن انہاں سمجھنا سانو بھی پائے گا اگے باویں ایک بھی نہ ہو کنجراں نوں لکھاں کروڑاں روپے تے ہارون رشید بادشاہ خلیفہ امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ سونے دنال تول کے کتاب رکھ لئی سونا عالم نو چا دتا کسے وزیر آکھیا حضرت اے مول تے نہیں سی کتاب دا سونے دنال تول کے کیوں دتی دے آپ فرما دے چپ کر دے وقفہ میں تا سونے نال تولی ہے تاکہ قوم نو رغبت ہوے اوہی بچیاں نو عالم بناون گے جدو نصیب و لال کنجری سر دے ہتھوں اے ایڈا تھبا پیسیاں دا پہ لئی دی ہوئے تے فوٹو آوے ماسی سور جہان دا کہ آو ویکھو کڈا تمغا لئی جاندی ہے تے سویرے جس پی ویکھنا ہے انہیں آکھنا ہے میں تے بنائی مینو آج بندے ایک گل سنائیے نیلام گھر وچ طارق عزیز نہیں آؤں وہ طارق عزیز وہ کسی کڑی لکھیا خط تے انہیں جڑے خط سنایا کل ہی مینو رہی یار خان بندے سنائی گا اس آخیا جی میں دیکھ رہا تو انہوں سوال ہاں نا اج شاہ صاحب میرے پولیس والے بیلی نے بہاول پور انہاں مینو سنائی انہاں آخیا جی اندر آئے سوال اس خط لکھا کڑی نے اس آخیا جی میں ایم اے کر گئی ہوں تو میرا جی کرتا ہے میں ہیروئن بنوں ہیروئن جان دیو ہیروئن نہیں جان دیو فلموں دے وچ ایک ہیرو تے ایک ہیروئن انہاں نام ہیروئن صحیح رکھیا ہے تے خان اوراں وی صحیح گل کیتی ہاں جویں او ہیروئن پی کے تے بندہ نشئی بندا ہے اے کنجراں نو ویکھ کے بندہ نشئی بن جاندا او ہیروئن آکھ میں بننی چاہنی آ تے جیڑیاں جاہل ہیں علم دے کوئی جیڑیاں جاہل ہیں وہ تے فلماں وچ بڑیاں بڑیاں بن گئی ہیں میں تو ایڈی تعلیم یافتہ میں نہیں بنا گی وا صدقے تیرے علم تو صدقے تیرے علم تو 16 سال پڑھ کے تے علم کتھے لے گیا ہے معلوم ہویا علم ہی کنجرا ہے تاں تے امام غزالی نہیں بنیا کبھی ہے ارے رہبائے قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی ساڈا قلندر لاہوری جواب شکوا فرماندا ہے رب شکوا پیا کرتا ہے اس قوم دا فرماندا ہے وائے دے قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی نہ رہی رہ گئی رسم عطا توجہ ہے کوئی نہ ذرا بول چل سبحان اللہ اور سجنا ہن کیوں جی پہنچی کھڑی سولا پاس کر کے ہیروئن بن ایک تعلیم ہوئے دی سی وچ کنجراں دی تعریفاں کافر دی تعریفاں انہیں پڑھ دی گئی کنجری بن دی گئی ادھر پڑ گئی آدمی میں ہیروئن بناؤ تو ویکھ لیا عزت کنجراں دی ہر پاس کنجراں نوں سلوٹ میں وجدے رہے انہیں آپ ایک کنجری بننا سی پر سجنا سب کے جاوا جے عزت ہوندی پردے والی بی بی دی جے عمر بن خطاب کردے سن کبھی ساڈی تھی کنجر خانے نہ جاندی کنجریاں جڑیا سن او وی گھر رہ جاندیاں دی جے او دی شان بنیے تے ساڈی وی بن جاوے سبحان اللہ تو سمجھ آ رہی نہیں یہ گلہ تین سناونی ہے دکھا ہے کونی لیکن سن لائے دل ٹھار کے سن اور تیرے سنن تو بھی صدق ایمان نہ میں آنا قوم نو جڑے پاسے لاؤ ودر پر لگ دیئے اس قوم نو لائے جو لنگر لڑے پاتے گیا تاں کر کے لنگر تو پہ لڑ دیئے دیئے اگلے دن میں شیال کوٹ تقریر کر رہا تھا لنگر وچ لائے کیا میں کہا چکے رہے چکے رہے یہ تھے پوڑیاں کھان نہیں آئے یہ تیرے جناب جی یا لڈو کھان واسطے نہیں آئے سیالکوٹ شہر سی تے ضلع ناروال تو دنیا گڈیاں تے ایسی سن واسطے چشتی نہیں میں کیا بولوں تساں انہاں نوں پتہ پتہ پتہ کھڑا کھڑے چوک کھڑے لنگر تیرے ایے دے لڈو والے ناروال چ لگ جانے سن کہ لڈو کھان نہیں آئے محمد ربی دا دین لینا ہے اور قسم خدا دی میریاں تقریراں ہوندیاں رہیاں جے قوم نو لنگر دی لوڑ رہے تے پھر ہاں اے تلے او سارا کچھ لان گے تے پھر آکھن گے سن آ سن میری پے ویکھ توجہ نال چ بول سبحان اللہ غرب سجاؤ حکومت جڑی شے نو عزت دے دیو شے اوتا چل جانی قوم دے دلاں وچ بیٹھ جانی قوم دے دل لگ جانی اے بھاویں کنجراں نو عزت دے بھاویں کمینیاں نو ظلم نو جنو مرضی عزت دے صدقے جاوا حضرت عمر بن خطاب تو انہاں عزت دتی سی عالماں نو ولیاں نو حق دے بندیاں نو ظالماں دے خلاف مجرماں دے خلاف آ فرماندے دے سن خبردار جڑا تہاڈے وچ طاقت والے گل نے او میرے اگے کمزور ہے جڑا تہاڈے وچ کمزور ہے میں عمر دے اگے طاقت والا رہے فرمایا میں کاٹے دے اوپر لات رکھ کے حق لے کے جنہ چیر نہیں دیواں گا میں بواں گا نہیں خبردار مت ہاتھی بن کے کیڑیاں نو لتاڑدا رہے تینوں رب ہاتھی اس واسطے نہیں بنایا کہ تو کیڑیاں نو لتاڑ توجہ نہیں فرمائی نہیں تے اُتے مولا مولا سونے دی تلوار چلدی پئی ہے انہیں لا چھڑی گردن تیری ایمان نال دس جدو انج خرچے خزانے دے وچو آنے نے تے پھر کیوں ادھی دنیا انج کوئی زکاة لین دے قابل روے توجہ نہیں فرمائی مرے تے پھر جدو وانڈ دولت دی انج ہو گئے ہر بندہ اپنے گھر خوش سیانے آن دے نے جن دے گھر دانے ہوں دے کم لے بھی آنگن کے نہیں سڑکاں نہیں سن اس لیے بنان دے کارپٹ سڑک بچ رہی ہے کارپٹ سڑک نہیں بچ رہی حضرت عمر بن خطاب دے دوتے حضرت عمر بن عبدالعزیز نو حملے دے بندے آکھیا سن محلے شہر بستی دیاں گلیاں بنانیاں دے آپ فرما دے نے گلیاں نہ سوارو لوکاں دے حق پورے کرو اسے محدث ابن جوزی دی کتاب سیدنا عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر دے دوترے او انصاف والا بندہ ایڈا انصاف والا بادشاہ جے دے دور خلافت دے اندر بکریاں نوں چھیڑوں بکریاں چاڑن پیا بگیاڑ تے تو نپیا او آندا انا للہ و انا الیہ راجعون جیوں. کسے آخیا خیر ہے؟ فرمایا عمر بن عبد العزیز فوت ہو گئے. انہیں آخیا تین کن دسیا؟ انہیں آخیا بھائی آج داتا بکری کا نپیا اج تک نہیں سکھاتا. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. انگریزی کتنا مارنا جاؤ، انگریزی دنیا پھر کر دیکھو اتھے ان دا نظام تے دکھاؤ جتھے جانور ظالم جانور درندہ بکری نو منہ نہ مارے. میں پوچھنا جنہ دے دور حکومت درندے نہیں تھے منہ مار دے بندے کیوں مار دے ہوں گے؟ اور سنو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ یقیناً کرنا اسے دھرتی دے اتے امام مہدی آنا تے پھر شیر سے بکریاں کٹھے پانی پیندیاں ہون گیاں تے پروفیسر جڑے اس لے ہون گے نہیں جے ہون دے تے میں انہاں نوں کنوں پھڑ کے آندا ویکھو اپنے شاگرداں نوں ویکھیا سی انہاں نوں آکھ سبحان اللہ پر ڈٹ کے جب بول سبحان اللہ. سجنا صدقے جاؤ ادھر وے گڑکن لگا سڑک ستھری ہوے ہلارا نہ ہوے گڈی نو سکون ملدا ہے پر گڈی نو سکون ہو رہے گڈی دے سوار دا سکون ہو رہے جڑا وچ بیٹھا ہے اون دے گھر خرچے ڈومن تڑپے بیچارا پریشان ہوے گھروں دانے پورے نہ ہوندے ہون جے کسے دی جیب وچ ہیں تے اگو راہ وچو ڈرے اگ اچھو پے ہونے پے آ مویوں تے ڈاکو ہر شے لے جان گے وچ بیٹھا جیڑا ہے جدوں او اندروں بیچارا سردا پیا ہے تے اندروں جمپ کھاندا پیا ہے تے او دی گنٹی گڈی نو جمپ نہ وجا تے کے فائدہ آیا راہ ہوئے اچا نیوا لاکھ آٹھ دن راہ چلا جا پر گھروں سوکھا ہوئے فکر آنی نہیں سوچ پینے نہیں انہوں آکھنا یار اللہ دا فضل ہے گھر سوکھا پہ چل دا جی آٹھ دن راہ پائے بھی گئے تے تاں کی تے ترے گھنٹے وچ گھر پہنچے تے گھر دے سارے روندے ہوں یہودی سرکا بنا دے نبی دی شریعت سرکا نہیں بنا دی بندے دے حقوق پورے کر دیے تے حق بندیاں دے پورے ہو جان وے سجنا فتنہ دولت والا مک جاوے سر دا فتنہ ان مکا چھڑ گئی توجہ نہیں فرمائی اور سنو تساں سوچدے ہو سو اسلام بینک کیوں نہیں بنایا سمجھاوا نقطہ او نواں نقطہ سنو اسلام وچ بینک کیوں نہیں سنو بینک تا ہوندے پیسے والے بڑے تھن ہاں کیونکہ جیڑا ضرورت دا خرچہ ہے او ہر کسے دا برابر دے لیکن اتے دولت اسلام نہیں روک دے ہاں حضرت عثمان غنی نہیں سن توجہ نہیں فرمائی لیکن ہن گل سمجھاواں بینکاں پیسے بندے رکھدے نے کیوں گھر رکھے تے بچنے نہیں توجہ نہیں فرمائی گھر رکھے تے بچنے میں نو ڈر رہے سہی کوئی پے نہ جاوے چلو بینک دے متھے لاؤ ساڈ انہاں دے بھاویں لٹے گئے ساڈے تے کھڑے نہیں نا انگریزاں تاں کر کے چور دا ہاتھ کٹن رکھیا ہی نہیں کیوں بھئی ادھروں چوریاں ہون تے لوگ ڈرن تے ڈر کے آکھن گھر وچ رکھنے اسلام آندا ہے کناں تے واگا نے گھر وچ کی سڑک تے چھڈ دے تے چوک لگے تے موڑا او مرے بول تے سبحان اللہ نعرہ رسالت باقی دا اسلام تے پورا کوئی نہیں سعودی آئے چاہے لیکن اے حداں چور دے ہاتھ کٹن والی سزا اوتھے ہے چوری ہوندی دکاناں کھول کے ہر شے اوتھے پئی نماز نوں ٹر گئے واپس آئیں ہر شے اوتھے پئی اے تے تہاڈے مسجد تو جتی نہیں چھڈے آہ اے اوچی جا بولو سبحان اللہ ہن سمجھ لگی خیر یہ تو میں آگے سمجھاواں گا حال کی سمجھاواں حال میں اسلام سمجھانا پیا ہوں حال اسلام سمجھا رہا ہوں توجہ نہ بول سبحان اللہ اور سجنا صدقے جاوا اگلا زمین والا کام زمین بڑا بڑا فتنہ بن گئی ہے اسلام جائیداد نہیں بند کر رکھتا ہے یہ اجازت نہیں دیتا کہ مربیاں دے مربے حلال چھکی رہے چھو نواب علاقے لا ہوئے ہٹو باگو غیر ہاتھ گھنٹے دے رقبے دے اندر چلے تے کئیاں نوں فٹ بال تھاوے ساؤن دی تھاں نہ لبے ہن یہ اجازت نہیں دیتا حضرت عمر بن خطاب جب ویکھنے سن کوئی ذمہ دار رقبہ چھکی کھڑا وگانا نہیں آ فرماندے سن وگا نہیں تے میں دوسرے نوں دے چھکنا وا غریباں نوں آندے سن شاباش دے تے قبضہ کرو تے رقبہ وگاو اے دے پیو دی ملکیت نہیں حضرت اے حضرت آدم دی اولاد دی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سمجھ نہیں ہے گل دی ترا بولو چا سبحان اللہ اچھا فتنے جان مک بس اسباب برائیاں دے مک جرم ہونے نہیں تے جے جرم ہو جاوے تے سزا ہلکی پھلکی نہیں اسلام سزا انج دی رکھدا ہے تھڈو مڑ جرم والے پاسے دلیری ہائے ہائے او مرو مثلا ڈاکو دی سزا اسلام کی رکھی اے نہیں کہ پھڑ کے جیل وچ تچنو نا ہن ڈاکو نو چاہ بگیار نو 4 دن چ رکھو میں مثال دینا بگیار نو 4 دن چ رکھو کمرے اوتھے روٹی پانی سٹی جاؤ گی 4 دن تو بعد مڑ بوا کھولو تے بکریاں تے تے بگیار نو کیڑا فرق پڑنا او توجہ دی فرمائی مرے اے اوتھے چلدا جتھے کھان پین دا چکر ہوے اسلام کی آنکھ دا ڈاکو ہاتھ آوے چوک چلایا ہو سرعام مارو قتل کر کے پھانسی نہیں کیونکہ پھانسی اسلام میں جائز نہیں کیوں یہ پھانسی دین نال گاٹا بد جاندہ ہے تاؤں لمبی ہو جاندی یہ ہے مسلح شکل بگاڑنی حضور نے فرمایا شکل بگاڑنی حرام ہے آقا نے فرمایا لا قواد الا بالسيف تلوار مارو صرف جان نکلے شکل نہ بگڑے ہائے ہائے ہائے کیڑے کیڑے مسئلے تن سبحان اللہ اور پھانسی بھی چھوڑے دے ہتھوں پھانسی تو اٹ مول کے کون دیندا ہے آپاں جو چھوڑے مسلمان ہو گئے تے سانوں چھوڑا ساڈے پیو نوں پھانسی پہ دیندا ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਮਰ ਜੋ ਗਈ ਕੌਮ ਮਰ ਗਈ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਨਹਿਰ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੂਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਛੂੜੀ ਕੋਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਿੱਜ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ کوئی نہیں بولتا بلانتی ہو ایتی ظلم کی تھی کھلے جے چوڑے جاتے مسلمان بلے سریان تنگیا جانے چوکے ہاتھ واٹ دیتے جان مخالف سمت ਵਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮੁਖਾਲਫ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬੋਲ یہ تینو قرآن پہ سمجھانا، یہ ہیر دی کتاب نہیں، یہ قرآن ہے قرآن. جنوں یہ مسئلے پسند نہ آن وہ کافر ہے، وہ کھتری ہے، وہ چوڑا ہے، چوڑے تو بھیڑا ہے، وہ دیران کرا کے نسل سور پہ جم دے. مومن وہی ہے جنوں محمد عربی دی سنگے کا ہر مسئلہ ہر کے پسند آوے. سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اور سر کے جانا سنو، خرچہ نہیں فیصلہ حق دا، ہلکی پھلکی سزا نہیں سزا بھی پوری، پھر فیصلہ حق دا تو کیڑا نہیں کر سکے گا. سارے زمانے میں گئے کٹھے کر لے پروفیسر کٹھے کر لے، قسم خدا دی کر کے آنا سارے نظام مصطفیٰ دے اندر سارے پاک نبی دے قرآن شریعت دے قانون دے اندر اگر کوئی آئے بڑا دکھا دے سانو پھانسی لا چھڑ دے، کوئی عیب نہیں کر سکے گا. ادھر ویکھ پھر خرچہ نہیں ہونا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. ہاں جڑا پوچھے کتھے قتل کیتا ہی فلانی تھا، کیڑی شہر ماریا ہی فلانی شہر، کنے وجے فلانے وجے اینے وجے جا چھٹ گئے. میری گل تو توجہ نہیں ہو جائے، پھر لنگر اتنے کھب گئے. لنگر والے نہیں بیٹھے، دین والے بیٹھے. میں تیرے درد نال پیا جاگنا، تین موضوع زندگی اتنی سننا نہیں چاہیا. اور میں کنا تے واگا کھٹ کے پیا گل کرنا، کسی نے جرت سامنے کھلو رہے پوچھیندا پیا پوچھیندا وکیل پیا پوچھتا مجرم تو سنا ہوئے کتھے مارے آئی، کادے نال مارے آئی، کنے وجہ مارے آئی، وہ سارا کچھ دستا ہے. وکیل آندا ہے چھٹ گئے اینے رپیے پھر تو بری پہ اتری دا، اے بننا نال ہے کہ چھٹنا نال، سارا کچھ پوچھی کھڑا ہے، تیرا حق بندا تھی تو اتھے جا کے آندا سر اینے میرے اگے اقرار کیتا ہے، لیا دا نکھاؤ، لاؤ لاؤ پھائے امرے. پر تسا ہوں نہیں بولو گے کہ تسا اپنے پتر وکیل بنان دے چکر چ ہونے، تسا نہیں بولنا، تاری کوشش ہونی ہے میرا بھی لگ جاوے تاکہ میں بھی سور کھا لوا پتر وکیل بنان دی بجائے قبر دب دے جینا مار چھڑ سور تے نہ کھا حرام تے نہ کھا لعنت جھوٹ بولنا لیتے اے محکمہ جھوٹے نہ جج ہوندے نہیں نہ تھانے ہوندے نے نہ وکیل ہوندے نے وکیلاں نوں لوڑ پینی نہیں پر انہاں انصاف کی دینا ہے جنہاں آکھنا ہے ساڈے نال براہ راست بول وی نہ لاکھ روپے دا انگریزی لیا انگریزی ساڈے نال بولے گا تے بولاں گے اساں تیری گل سمجھنی نہیں اس اونتری دے انصاف دینا عام بندہ اٹھ دے عمر بن خطاب دے کول جا کھلون دے آمو سامنے گل کر دے عمر کدی مسجد جا بیٹھ دے تو فیصلہ چکر دے اسلام دے قاضی کدی گھارے تو بیٹھے لے اٹھے اپڑ گیا گیا اٹھے اپڑ گیا اسلام دے قاضی گھاؤں نکلے باہر آوے کی گئے سادہ جھگ رہے اندہ آف ہے تو چلو گھر مرے اور اللہ علیہ کام اور حقے کھانے والی برادری حاکم بلار چل رہے ہیں مولا علی بانگو فیصلے چلانے رہا گئے اتھے ہر شہر سینے میں پئیے اتھے ہی فرمایا ہے چل اے آ فیصلے تو جرمدار ہیں اے سچا ہے تو کوڑا ہے چل فیصلہ ہو گیا ہے بازار دے اندر دکان تے بیٹھے ہیں بختانے دی قسمت سی مرن تو پہلو فیصلہ ہو گیا تے آ گیا گھر واپس فیصلہ کرا کے تے ہن اگلی شرارت سنو ایسے وکیل ہن عمل درآمد ہن عمل درآمد اوتھر تے دے آیا سانو اساں ایویں تینوں دکان خالی کرا دئیے مکان سانو ایویں خالی کرائی دے او ساڈا حصہ لا جے لا بیٹھا بیچارا ادھر بھی انہاں خالی کرا چھڈیا مہربانی کیتی ہے ہن وکیل ٹکریا پھر اسے قبضے والے نے انہیں آکھیا گھبرا نہیں ایک وار تکے نال پھر وڑ جا آ وکیل صاحب سارا کچھ پہ لکھ دے اے آندے کراچی اچ ایویں دا کیس چلیا میں پیروی کیتی وکیل پیا دے اندھے جدوں 20 سال تو بعد فیصلہ ہویا 20 سال قبضے والے موجاں لٹی 20 سال تو بعد فیصلہ ہویا پولیس گئی قبضہ دیوان دی خاطر قبضہ مل گیا وکیل چلاک شیطان سی آکے دوجا وہ پہنچیا قبضے والے نوں اندھے ایک وارا مڑ وڑ جا تکے نہ ہن جڑا پہلا فیصلہ ہے وہ نہیں چلنا یہ نواں کیس کرنا پینا ہے 20 سال تیرے ہور پکے لاکھ لعنت بھیجو اس قانون تلانا جڑا نہیں بھیجے گا اون دی میری طرفوں دے تلانا اونچی آواز اونچی آواز بخشوا لے آپ نو قسم خدا دی میری تقریر ٹھر کے سن رب بخش اج تیرے بخش تے راہ کھل دے گا اچھی آواز بھیج لانا قانون تے نظام تے جڑے چلاون والے نے وہ تے دربار تے ویکھی جاتی پہلا ایندی مونج کٹیے کھا ہن آکھے مر جا پہلے فیصلے تے مڑ نہیں ہن تینوں کٹن گے ہن نہ کراونا پینے ایمان نال دس لڑائی کیوں نہ پاو ہن انہوں نے آکھنا ادھر میرا کچھ نہیں بندا آ جا پھر اے وکیل آندا میرے سامنے لڑائی ہو گئی معلوم ہویا یہودی قانون جرم بڑھاندا ہے او توجہ نہیں کیتی تاں کر کے عملہ بددا ہے پیا تے جرم وی کہ مکدے پے نہیں بولے ز زمین اے زمین دے قبضے ہاں اچھا رن طلاق رن دا طلاق دا مسئلہ ہے طلاق دا فوجداری وچ گئے جے کورٹ فوجداری کورٹ اے اپنا دیوانی اے یہ دیوانی چل رہی دیوانی اچ گئے جے دیوانے ہون واسطے ہن کی ہونا ہے اے وکیل صاحب اے وکیل آتا ہے کہ میں ایک رن دا طلاق دا کیس 5 سال لڑیا ہے 5 سال رن لٹکی کھڑی نہ اوندے جو کی نہ کسے اے رنن حقوق پہ مل گئے بھیجو لعنت اے فوجداری اے یہودیاں کیوں بنائے سن تاکہ انہاں دا پیسہ نہیں لوٹا جرم بڑھاوا زنا بڑھاوا ہر فتنہ بڑھاوا آپ ہی برباد ہو معلوم ہویا کافر برباد کر دے نبی سراغ قرآن نال حافظ نہ بنا محافظ بنا جے میں بنیا بیٹھا ہوں میرے رب دے فضل دے نال محافظ قرآن بنا میں قرآن حافظ نہیں میں حفظ نہیں کیتا لیکن سارے حافظ کٹھے کر میرے ایک مسئلے دا توڑ ایک مسئلے میرے ایک گل میرے بے کر لے نبی دے صحابہ حافظ سارے نہیں سن پر نبی دی شریعت دے عالم سارے ہی سن یہودی چاہندا ہے حافظ بننا عالم بننے دی گل آوے اندے مدرسہ بند کر ایویں اونوں پتہ ہے نا او کنجر مڈ پھڑدا مڈ تے میں وی مڈ پھڑنا میں آنا قسم خدا دی کر کے آنا انگریزاں دے سن اوئے انگریزاں دے میزائلاں دے زخم مل جان گے چشتی دی گل دا زخم نہیں ملنا میں قسمیاں پیاں انہاں دے بمباں دے پھٹ جڑ جان گے پر جڑی باطل دے اوتے سٹ میں مارنا واں اے پھٹ کدی نہیں جڑن گے جویں ال چیک دی اے اے چیک دے ہی رہن گے اوئے پتہ نہیں مولوی بولدا ہے کہ چھرے تے سوا دیتا ہے باطل چیکے ہاں ذرا بول چلا کہ سبحان اللہ اور سن ہن میں جرح کراں ذرا فوجداری قانون قتل ہو جائے ڈکیتی ہو جائے جرم ہو جائے پھر سزاواں کیویں ہن سزاواں دے ڈرامے ویکھ تے دفے سن سناواں چلن دے سپیکر بند کیتا میں اوتھے تھک دیاں گا سپیکر نوں سپیکر بند ہوے تے تو محمد عربی دی گل آوے جدوں کفر دی مخالفت دی گل آوے موت تے خود دے خسرا کیوں 8 دن چلدا ہے منظوری لے جے کہ نہیں او منظوری لے جے تے ڈڈے کیوں جے گھر والا بندہ میں نہ سجا کر خبر دا اللہ جڑا کوئی پہاڑ کے تیرے تیری گل اج ساڈیاں ماواں بھڑا نال کھوتے سون تے قانون بڑے کھڑے نے تسی گل نہیں کر پتے تے سارے جڑا پہاڑ ٹکے وہ تیرے سر تے ہوندے میں اونج سر پیاواں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ تکبیر اچھا یا حضرت اسلام زندہ باد سمالے رب نال ٹکر لینے والا نہ جاوے اسا چوہے نال ٹکر لے کے ڈریے جیڑی میری لات بڑی ہندی بڑی چڑھ سیانے سنو اللہ دے فضل دے نال میں مسجد دا محتاج نہیں میں ایتھوں اٹھاں گا بازار کھلوراں گا گل کرنا نہیں گل تروڑ منہ بند کیوں گل دا توڑ گل نہ کرو سبحان اللہ منہ بند ہے تے بغیرتاں دا کم ہے دلیاں دا کم ہے اے اور سنو جنو اٹیک ہوئے اٹھ کے ٹر جاؤ اٹھو جنو اٹیک ہوئے نا اس لیے اٹھ کے ٹر جاؤ اٹیک والا بندہ میری تقریر نہیں سن سکتا میں کنا تے واگا سٹ کے گل پیا کرنا کوئی مائی دلال سامنے نکلے جی آخو منہ بند جلیا میں حسین دا پانی پیتا ہے تو کتے بیٹھا ہے تو اے شوقے تے جالی ورگے مکر تسا ویکھے ہونے نے اے شوقا موقع نہیں بیٹھا او کافر پیر حکومت دے کتےاں کو ٹکڑے کھاندا ہے میں محمد عربی کا گدا ہوں گل کرو توجہ نال بول سبحان اللہ سیانے آندے نے اونٹانے نال یاری ہوے تے بوئے وڈے رکھی دینے میرے نال یاری لانی سوکھی نہیں جلا چھڈے گا تے نبھاونی اوکھی ہاں اور اللہ دے فضل نال میری کوئی پیروی نہ کرے اجے نہ مسئلہ چکی پھرنا نہ کوئی میری پارٹی نہ کوئی میری تنظیم میں اللہ تے اللہ دے رسول دے آسرے تے بولدا اور بولدا رہاں گا میں کسے نوں آکھاں گا مینوں چھڑا کسے نوں آکھاں گا مینوں بچا مینوں رب بچا والا جے ہوے گا رب تے آپ بچا لے گا اسا بے قدرے نال نہیں لائی انتنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اللہ فرماتا ہے اگر تسا اللہ دی مدد کرو گے اللہ تہاڈی مدد کرے گا تہاڈے قدموں نوں جواب چھوڑے گا سنن قانون سن تے لعنت سن تازیرات پاکستان جڑے نے سنو تازیرات پاکستان یہ تازیرات ہند ہیں 1860 چنگریزاں بنائے تھے تے وہی چل رہے ہیں روم دا قانون برٹش انگریز دا قانون اسمبلی دا قانون یہ سب اکو ہے پرانے کفر تے پرانے ظلم پہلو ایک شہنشاہ ظالم قانون بناندا سی تے جویں مرضی بناندا سی ہون فرق اینا ہے کئی شہنشاہ رلے اسمبلی بنی پھر اپنی مرضی دا جو مرضی بنائی گیا او ایک دے ظلم سی اے ہزاراں دا ظلم تے ساڈا قرآن کسے ساڈے نبی دا قانون کسے بندے دا بنایا نہیں اے ساڈے رب دا بنایا توجہ نہیں فرمائی عمرے رب سونا جانبدار نہیں رب سونا ظلم کرنا والا نہیں رب سونا جاہل نہیں رب سونا کسی سے ڈر کے تباہت نہیں بنانا قانون ہر شہر میں پاک ہے جو قانون بنایا وہ بھی پاک ہے ہن انگریزاں دے قانون دی لانا سن دفعہ نمبر 160 او دفعہ سن تازیرات پاکستان دفعہ نمبر 100 کی قانون ہے تو میں اگر کر کے کوئی بندے ایک دوجہ نال چگڑا پہ کر دینا ایک مہینہ قید یا 100 روپیہ جرمانہ ایک جرمانہ نال ٹرنا ہے کیونکہ ڈھیر بھرنا ہے اسلام دے قانون جرمانے دی سزا نہیں ہوتی حرام ایک مہینہ اچھا اگلی گل سن اے دفعہ سلح دے قابل نہیں اگر وہ لڑن والے آپس وچ سلح کرنا چاہن تو نہیں کر دیں کدو جدو تو سلح نہیں ہو سکتی اچھا اگے سن دفعہ نمبر 334 دفعہ نمبر 325 یہ کی ہے چاقو دے وار ہون چھوٹے جے معمولی جے تے یا چھوٹے دے وار ہون تگڑے تگڑے وار بابا سر پاتے ہون پھر کی ہے سزا اتلی ایک مہینہ قید یا 100 روپیہ جرمانہ اچھا اگے سن اے دفعہ اے جرم قابل صلح اچھا تو میں ہوے تے سلا تے جے چاکو دے زخم وجن بے جلانت قانون تلالات یہودی دے قانون تلالات صدقے جاواں مدینے والے تیرے قانون تو ہن یہودیاں کیوں اے قانون بنایا بھئی صلح تو میں وچ کیوں نہیں ہوندی بھئی جے صلح ہو جاوے شروع وچ ایتھے تے اگاں تے ودنی کوئی گل لہذا اندر تنو صلح نہ ہوئے مہینہ جدو اندر بیٹھے گا تے غصہ جدو غصہ چڑھے گا باہر آوے گا تے آپے چاکو چلاوے گا تے چاکو چلایا ہے تے صلح کیوں اے ہے زخم جنہ چر زخم چلدا رہا سی تیس اٹھدی رہا سی اگ تازی رہا سی اے صلح کرائی بھی کس کام دی صدقے صدقے وہ یہودی آوا سکول لانت لانت ہویا کہ لانت ایمان لانت میں تے آکھاں لانت ہے اگے سن دفعہ نمبر 337 تے 338 تے دفعہ نمبر 304 میں پڑھیا تے کوئی سکول ہو پر گور اللہ سارے تے سکھائے ایک ہی ہے کوئی بندہ گڈی چلا رہا ہے غفلت نال توجہ ہے بندے نال وجی ہڈی جوڑ ٹوٹا ہے زیادہ تو زیادہ 2 سال دی سزا 1000 جرمانہ تے اگر مر گیا اگلا تے تاں وی اے ہوئی سزا یعنی مرے دی تے ہڈی ٹوٹے دی آہا سبحان اللہ آئے او میرے رب کام مر نہیں گئی تو میں کیا انو سوائے ٹکر دے ہور فکر ہے اے ہن کئی وچوں غصہ کر کے تے ایک پاسے ہون گیا اندے ہون گے ویکھیا اساں کدوں دی آس رکھی سی اساں وچ لواواں گے مولوی سانو نہیں چھڈو سانو نہیں جان دیندا میں تا آکھیا ایمان والا میری تقریر سن سی اچھا پھر 1000 روپیہ جرمانہ حکومت تے لے لینا ہے تے جڑا مر گیا ہے اون دے واسطے کچھ نہیں اون دے واسطے کچھ نہیں نبی سرکار دی سنوے نبی دی شریعت فرمان دیئے حاکم ایک روپیہ نہیں آ سکتا جڑا ان دے قتل خطا انو آکھ دن قتل خطا جڑا ان دے حادثے چ مرے حضور دی شریعت کی فرمان دیئے 100 اونٹ دی قیمت جے او نہیں دے سکتا تے ان دے رشتے دار چندہ کٹھا کرن 100 اونٹ دی قیمت پوری کر کے 1,00,000 اونٹ آج کل کنے دے بھئی ہاں اوش دو آج کل اونٹ میرے خیال دے تقریباً 40,000-50,000 اتو تے ہوں کنے لاکھ بن دے نے ایمان نال دس جیڑا مسلمان کوئی حادثے چ مر گیا تو اون دے گھر 1,00,000,000 روپیہ پہنچے ٹھیک ہے مرے دا دکھ نہیں جاندا لیکن اینا تے ضرور ہے کہ دل تے خوش ہوئے گا اس نال کہ ٹھیک ہے جے سر دا سائی گیا ہے تو چلو کماون دی سانو فکر نہیں جے بال نے بی بی اے گھر خوش دا سی کہ مرا سی پر کوئی مرے نہ مرے ساڈے پنج کھڑے ساڈا جرمانہ دے ہو سانو تہاڈے نال کی لگے ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨੇ لیا دا دو سال چا رکھو تے دو سال سزا مڑ کے میں سونو سزا کے میں جدو سزا دینا تے دو سال وچ کے میں شمار ہوں دینا دیر رات تاکہ چھتی چھٹے تے مڑ کے ہوں دے پھر بیٹھے یہ جو لانت اچھی آواز نہ اچھی آواز نہ بھیج قانون پہ لانت قانون تے لانا جیڑا نہیں بھیجے گا ہوں تے میری طرف ہو لانا چل خیر سور یہودی نو پتا تے لگ گئے کوئی میرے پیچھے چڑھے اچھی اچھی مار بول سبحان اللہ اگے سنو دفعہ نمبر 377 عورت یا جانور کے ساتھ کسے زنا کیتا ہے جبردار رضامندی والا تک جرم ہوتا ہی کوئی نہیں نا عورت نال تے کھوتی نال کسے زنا کیتا ہے تے 10 سال سزا کنے سال اچھا عورت تے کھوتی برابر ہے اور میری گل سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہ ستا پہ یہ انگریز دیتا ہے میرے نبی میں نہیں فرمایا کہ 100 عورتوں وچوں ایک جنتے نے تے 99 جانتے ہیں لانتے نا عورتاں روزانہ اخبار تے ہم تو حقوق لے کرتا ہوں لا حقوق تر دیتی کھڑے کھوتی نال زنا کرو تے کنے سال سزا 10 سال تے رن نال اچھا کھوتی تے رن لا خبیر یہ انگریز قانون بنا رہے دفعہ نمبر 498 497 شادی شدہ عورت توجہ ہے مرو کھانا خراب نہ ہوگا تو اٹیک تو نہیں ہونے لگا وضو قائم ہے میں ڈر جاتا لگتا ہے وضو ٹوٹ نہ جائے بڑا بننا میں میری گل قرآن حدیث کے خلاف لوگ بولے اگر شادی شدہ عورت نو کوئی نسا کے لے جاوے تے مرد مجرم نساؤن والا رن کوئی نہیں ایمان نال دس ہوئے کیا رن جیڑی نس کے شادی شدہ جاندی ہے وہ اپنی مردی تو بغیر جاندی بولو کیا عورت بغیر اپنی مردی تو انہوں کوئی مرد نسا کے لے جاندے تو یہودی دلے کی قانون بنایا جیڑی نہ بلکہ میں چاہنا رن کمینی مرد نو نسا کے لے جائے جو مرد نال اکھاں نہ ملا مرد نو کبھی جرم نہیں ہو سکتی پر یہودیاں یہ قانون کیوں جوڑیا اس لیے انگریزاں دیاں کوریاں مرداں نو پھسا کے لے جاندیاں سن انہاں قانون اس واسطے جوڑیا جس بندے کتاب لکھی ہے وکیل کتاب لکھی ہے جی میں تقریر پہ کرنا اس کتاب یہ کتاب بازار سندھ ہائی کورٹ دا وکیل انہیں وہ لکھ دیا لکھ گیا ہے ایسا بیان نہ کرنا پر سونا اگے سونا دفعہ نمبر 494 تو 495 دوسری شادی کرنے والے مرد عورت دونوں مجرم تے پانچ پانچ رنگا فساو والا لاکھ لعنت ڈھیر لعنت پانچ چھ چھ رنگا فساوے جرمدار رن پانچ پانچ یار رکھے جرمدار نہیں تے جے شادی چکرن دا ارادہ ہوئے مرد دا ارادہ ہوئے میں ہور شادی چکرا پھر جرمے اے ہون جڑے فارم تو آڈے نویں نکلے فارم نہیں چا فارم نکاح فارم نکاح فارم لے آؤ اتھے اتھے لکھیا ہونا ہے کیا دوسری شادی اگر کر رہا ہے تو پہلے عورت پہلی عورت سے اجازت لی ہے لکھیا اور کافران دے سنگ اگدن دلیان دے سنگ اگدن سوران دے سنگ اگدن چوڑیان دے سنگ اگدن رب فرماوے ایک کر دو کر تین کر چار کر اجازت دی لوڑ نہیں جیڑا کتے رب رکھے پہلو رن تو پوچھو میں پوچھنا تو رب لوڑ جیڑا اللہ دے مطلق حکم قرآن مشروع سے کسے شرط دے نال او منسوخ کر دے فرمایا ہے ایمان والو اگر تم یہود نصارا کے کسی فریق کی بات مانو گے مشورہ مانو گے تو تمہیں کافر کر دیں گے ایمان کے بعد انہیں چھڑنا ہے قرآن غلط کیوں ہو اگے سنو دوسری شادی کیوں یہودیاں اج کیتی چوڑیاں دے مذہب وچ دوسری شادی دی اجازت کوئی نہیں او لانتیاں تینوں اپنے مذہب تے لایا تے مسلمان ہے کتھوں میں کنا تے واگا سٹ کے گل پہ کرنا کنا تے واگا سٹ کے جڑا مرضی مائی دلال آ جائے ہاں باقی اللہ تعالی دے فضل نال یہ تو آنکھیں نہ دب جائے یہ دبن تو بڑا رہا چشتی کو نہیں یہ سارے بندے کے ٹھیک لائے شیر اسلام شیر اسلام میں دبن رہا دن جمعی کو نہیں میں دے کھلے کھاتے بولنا دے کھلے کھاتے رن اللہ دے فضل اللہ لاہورے چیئے میں بولنا پورے جگہ چیئے میں بولنا جیڑا کوئی سن سکتا ہے میں نے بلاوے گیڑا نہیں سن سکتا کھر من ہاں لنگر پانی آلا جے سجنے تو ہو سدو مر شوق کے ورگے کافی لگے پھر آنگے جانگے تے آنکھ دے جانگے ختم ہو جی ختم ہو جی ختم باپی آہ پھٹے لانت نامران سورت ایدے وڈے کفر گھر چ پن نچ دین بابیا بنا مراد ملا جیڑے فارم تو نکاح پہ پڑھاوندا ہے اون فارم کو پڑھدا ہے اوتھے دیوان دی چپ پہ بولے جنازے دی دعا تے انگریزاں دا گو کھانے سارے کٹھے پر ختم تے کٹھے نہیں ہونے ختم تے کٹھے نہیں ہونے انگریزاں دا سور کھان تے سارے کٹھے سارے کٹھے قریب فرمان میرے ٹھیک لیے کون ہو رہا ہے او سونا مرے او تیری اکھ کھلے دنیا وچ او ستا سو پیمن پولا سور ملا دن چشتی پاگل ہے الحمدللہ میں پاگل ہوں بولیا عاشق ہوئے اور رب دا ہوئے ملامت لاکھ لوگی پاگل پاگل آکھن تو آکھو آکھو آ بولیا عاشق ہوئے اور رب دا ہوئی ملامت لاکھ لوگی پاگل پاگل آکھن تو آکھو آکھو آ سونا غریب نہیں لیا سکتا آپ فرماندے رہے جا ٹھیکری لے آ نال کولا لے آ کیونکہ مقصد کاغذ قلم نہیں مقصد انصاف ہے کولے دے نال دو لفظ لکھے چھیتی کرے نوں راضی کر حاکم اپنے نوں پہ لکھ دے یعنی علاقے دا جنے گورنر ہوندا ہے اے علاقے دا حاکم سی ٹھیکری دے اوپر لکھ دیتا ہو فرمایا چھتی کر جڑا مظلوم آیا اے نوں راضی کر نہیں تے تو نہیں رہ سکنا ہو اگلا حاکم گھوڑے تے سوار سی اے پہنچیا اے سامنے جا کے ٹھیکری کیتی سی اے بندے نہیں سی عمر دی تھلے اتریا اے حق ہاتھ بن کھلوتا ہے اندر سہی معافی دے جے میں تو راضی ہوے گا میں اوے راضی کراں گا نہیں تے عمر دے میں کھلو نہیں سکدا جے ٹھیکی نال فیصلہ کر او چھڈیا وے کیوں جد اللہ دا قرآن اتریا ہے تھلے اونے کاغذاں دی فیکٹری لوائی کدی پتھراں تے لکھی گئے کدی چمڑے آن تے لکھی کدی جناب جی ہڈیاں چوڑیاں تے لکھی کدی چھڑیاں تے لکھی کیوں مولا تعالیٰ پہلوں بائبل پیپر جو میں آج پہ چل دن کاغذ قیمتی اے پہلوں بندوبست تھلے کیوں نہیں کرایا اس واسطے نہیں کرایا اس دستے ہیں ساڑھے قرآن میں کاغنہ دی لوڑ نہیں بلال ورگے دے دل دی لوڑ آج کاغن سونے نے قرآن نہ لیے دل فارے گئے کاغن چمکی لے پانچ پانچ ہزار دا قرآن دا نسخہ فیا وکدا ہے لیکن قدر قرآن دی ٹکے برابر دل وچ کوئی نہیں قوم نو پوچھو پتر قرآن والے پاسے کیوں نہیں آندا گزارا نہیں ہوندا انگلش والے کیوں ادھر گزارا بابا لاکھ لانا تے جدا گزارا قرآن نال نہ ہو اے مسلمان مسلمان او اے میرا سمجھے میرا ساری خدائی تو بغیر تے گزارا ہو سکدا مگر اللہ دے قرآن نبی دے اسلام تو بغیر میرا گزارا ہو سکدا نہیں سمجھ نہیں لگی او بول پھر فرق نہیں اسلام دے فیصلے وچ فرق نہیں کرنا اے اپنا ہے خیر ہے وڈا ہے چھوٹا ہے حاکم ہے کون ہے نا بھاوے امیر المومنین ہو جیڑا فیصلہ عوام واسطے وہی فیصلہ خواص واسطے عام تے خاص دا فرق اسلام کیتا توجہ نہیں فرمائی او اللہ دے بندے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ایدر وے خیدر وے خیدر وے تاریخ القناف الاسلام اس کتاب اچھ لکھیا ہے حضرت عمر فرمان دے سان اوے میرے کوڑ جائیں بدلہ لینہ ہوئے میں حاضر چھاڑ اس گل نو میں عمر دی کی گل کراں رب دے محبوب دی نہ چکر بول چا ذرا توجہ نال سبحان اللہ صدقے جاوا مولا سن لے پا محبوب جنہ دن اج بیمار ہو آپ سرکار آخری ایام سن منبر شریف تے چڑھ گئے تشریف لے گئے صحابی نو فرماتے نے منادی کر لوکاں نو بلا لے مدینے دے یار سارے اکٹھے ہو گئے مسجد دے اندر حضور فرماندے نے یارو ایک دوسرے دے بدلا لے او قیامت دا بدلا نہیں جے بچایا جاوا ایتھے یارو تیرا لوڑا بڑا نے میں وی بدلے دینا سے حاضر ہاں جنہیں محمد کو بدلا لے رہا ہو میں حاضر ہاں اکھل ایک صحابی اٹھے ہن صحابہ اٹھے ایک دوسرے نو معافی منگن لگ پئے ایک دو جنوان دن یار تن خدا دا واسطے من معاف چکر اور معافی ہندی ہے پئی ایک یار حضور دا اٹھے عرض کردہ سونا میں تواڈے تو بدلہ لینا سرکارے نہیں فرمان دے حیاء کر میں رب دا محبوبا کی پیان ہے سونے حبیب جنو سنے آپ فرمان دے میں حاضر رہا کی بدلہ لینا عرض کردہ میں ننگے پنگے رہا تُسا میری کنڈر چھوٹی ماں لائی سی میں بدلہ لے رہے سرکار فرمان دنے لے لے عرض کر دے جلے میں ننگے پنگے تھا جلال انہوں میں ننگی کنڈ کرنی پہنی ہے سونے حبیب نے کپڑا مبارک چاہے صحابی پیچھو جبھا جبھا چھوڑ چھوڑ کے دوانا ہو اکھڑا ہوئے حلور فرمان دنے بدلہ لے لے لے لے سونے پر صدقے جاواں جتنا دید کہیں دی اتنا شان بسیں دے اساں ہو جو انے گئے سانو اگلے جہاں دی خبر کوئی نہیں بولا قیامت تے قائم اے ایک سامنے رب سونا فیصلہ فرما بنا رہے ادھر جنت تے ادھر دوزخ سجے جنت تے کھبے دوزخ ہمیشہ سے حال چلیا کر تا جا کے مولا دے حساب تو بچے اے ہوئی نگاہ رکھی کھڑا دی حضرت عثمان غنی جدو خلافت آپ نے سنبھالی ہے آپ نے فرمایا لوگو میں لوگوں انصاف دین واسطے آیا ہوا پہلو میں اپنے تو شروع کرنا آ اٹھو میرے کول بدلہ لو آپ دا ایک زر خرید غلام سی آندا عثمان میں بدلہ لے فرما دینے کی عرض کردا تسا میرا کن مروڑیا سی مسجد نبوی ہے خلافت لئیے عوام الناس رکھاں دے حساب تے بیٹھیے خلیفہ اٹھیا کھڑے اپنے سر خرید غلام نو فرماندا ہے آو میرا کن مروڑ غلام آئے خلیفہ دا کن پہ مروڑ دا ایتھے نکے نکے شتونگرے نہیں کھلوندے کن مروڑ دے آو فرماندے نے اشد اور غلام نال مروڑ جو شکر دے بدلے ایتھے ہو رہا ہے قیامت نہیں ہو رہا جو این ڈر دے سن تینوں میں کچھ نہیں ہونا ایڈے وڈے عاشقاں نوں ہو جانا سی سارا کچھ تینوں میں نہیں ہونا حضرت عمر فرمان دے سن اگر دریا دے کنارے دے اوتے بکری بھی پیاسی مری عمر ڈرے گا کدھر مولا پوچھ نہ لوے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر دے بیٹے وصال باپ دے وصال تو بعد پتر نے خواب وچ باپ نو ایک سال بعد ویکھیا ہے باپ متھے تو پسینہ پیا پونجدا ہے پتر پچھدا ہے ابو جی خیر ہے آپ فرما دے نے سال ہو گئے مولا نو حساب دیں دیا اج فارغ ہویا جے رب غفور نہ ہوتا عمر حلال ہو جائے ایتھے سور ہر شے پیتی ماری جاندے نے خیال ہی کوئی نہیں مومن ہومن تے پھر بن جو کافر گئے مسلمان ہومن تے پھر ہن سجنا توجہ نال گل سمجھ قسم خدا دی اسلام دا فیصلہ جھٹ انگریز دا فیصلہ پنجی پنجی سال دیاں پیشیاں عملہ رجنے وکیل رجنے وقت وکھرا کھلو کے سو بندہ بار قطار لائی کھڑے دفتر بند ہو گیا یہ مار کھاندا پیسے گواندا ہوٹل دراوت ٹکدا منہ سڑے بیچارہ پریشان کر کے گھر آ کھلوتا ہے اگے دفتر بند ہو گیا سی کی کرا اندر دے سور نو کوئی احساس نہیں او مردودا کادے واسطے بیٹھا ہے اور روندا پیا ہے توجہ نہیں فرمائی عمر نے پر او کدی آپ رلے تے رلے دا پتہ لگے حضرت سلیمان پیغمبر ساری دنیا دے بادشاہ سن ساری دنیا جن تابع سن ٹاٹ دے کپڑے پاوندے سن ایک دن کھاندے سن تے ایک دن بھکھے کسے پوچھا حضور کیوں فرمایا ٹاٹ دے تب کپڑے تا پانا اے جڑے غریب نے بھول نہ جان بھول نہ جان تے ایک دن کھانا ایک دن بھکھا رہنا کیوں جو بھکھیا دا احساس رہ جائے جدو آپ بھکا ہو سان تے بھکا یاد کرا سی توجہ نہیں ہو فرمائی عمر رہے ہیں سیانے اندر نے جدو کسے نے زمین تے پیر سر دیں تھوپ دے اٹھے تے پیر چک دے اس لئے پتہ لگ دے جنہ جتیاں نہیں پائیاں انہاں نال کی بننا اسی توجہ نہیں فرمائی عمر رہے ہیں جڑے سور ٹھنڈیاں گڈیاں چوں نکلن ٹھنڈے کمریاں چ بیٹھ ٹھنڈے پیڈاں تے سو ٹھنڈ کھان واسطے چرگے روسٹ ونے نا سوراں نوں کی پتہ قوم نال کی پیا ہوندا بھکھا کے سال اسلام دے جڑے سور کتے نے اے محمد عربی سرکار دی تعلیم پڑھ دے نا سکول یہودی دا پڑھیا نوں کی پتہ حکومت کی ہوندی توجہ نہیں فرمائی اٹھ سبحان اللہ اور صدقے جاوا آن پائے تیرے سامنے دسا ہون کہ یہودی دا جنہ قانون ہے اے جرائم بتھاندا ہے کیوں جو فتنے جڑے اسباب ہیں فتنے دے یہ پیدا کر دے رنہ نو آن دے نے کھلیاں رو گھر وچ نہ رو کلندر بنو ہر تھاں تے زنا دی دعوت دیو ٹی وی اچ جنا دی دعوت ہے کنے کی دعوت ہوندی بولو اے جڑا چمدا کھڑا ہے تے چٹدا کھڑا ہے تے جفھی پہ پاوندا ہے تے تھلے لمما کیتی کھڑا ہے تے اوتے چڑھیا کھڑا ہے تے باجی تھلے پئی اے کالے واسطے پئی ہے دابے بسری بننی ایسا بسری کیا ہونا ہے تاکہ زنا عام ہوئے تصویر نبی حرام کیتی یہودیاں پھیلائی ہر شے سے حتیٰ کہ ڈاکٹری بھی دوائیوں سی اتنے ننگی رن بیٹھی سی کیوں جیڑی شیشی دے وچ دوائی ہے او استعمال ہونی ہے یا اتنے آ رہی ہے دسو کیوں اور میں ڈاکٹر نے پوچھنا میڈیکل سے اے باجی جیڑی شیشے تے بیٹھی ہے اوتے شیشے تے مریض اینو استعمال کرنا ہے یا وچ والی شیشی نو وچ والی دوائی نو دسو توجہ نال بولو سبحان اللہ او سمجھ لگی نے کوئی نہ او توجہ نہیں کیتی او کیڑی شے استعمال کرنی ہے تے باجی کیوں بیٹھی ہے کے ساڈا بال چھوٹا ہوئے باوے بڈا بڈا کھانگڑ ہوئے او بھی ویکھے جھٹا کڈی بیٹھی ہے بابا سونی ہے او پھر لبے نا پٹراول تے اگ نیڑے رکھ کے تے موڑ آکھنا لگی نا نہ لگی یہ کسے لانتی دا کام ہے تھان تھان تے زنا آم بلکہ رننا نو ہون انی دلیری انی دلیری انی دلیری دیتی جا رہی ہے قانون بنیا ہے نواں رضا مندی کا زنا جرم نہیں کی مطلب رن سنے تے او آکھے جیدے نال میں راضی او دے نال صدر بھی او دے نال حاکم بھی میں نو کیڑا فرق پین اور اس قانون دا مطلب سمجھاواں تشریح کرا تشریح رجسٹر میں شکایات درج ہو رہی ہوگی میں شکایت پہ کرنا فاٹک دے اوتے شکایت درج ہوے تے مسجد وچ کون ہوے ہن تشریح سنو اسمبلی قانون پاس کیتا رضا مندی کا زنا جرم نہیں مطلب کیا ہے مطلب سمجھو تساں دیسی بندے جڑے نہ بیچارے تو نہیں پتا ہوندا وچوں کی مطلب ہوندا ہے اے اساں بڑے کھوچڑا اساں بڑا لے ہن مطلب سنے گا تے پھر ویکھیں اے دا مطلب اے وے کہ حکومت والیاں دی ماں تے بہن دے نال اگر کوئی ستا ہوے بھاویں کھوتا وی ستا ہو تے انہاں بعد اماں نو پچھنا ہے سنا راضی ہے جی انہیں آخیا میں راضی ہاں آخیا موجا ہوں سمجھ لگی اور پی ایم ایل اے اسمبلی والے سارے چشتی دعوت کا دند ہے قانون کی بنا جائے تاری ماں کے بہن کے نال ستا ہوسان ایڈے سخی جی تسا باجی نو آخنا تور سنا پسند ہی جو آنکھیں پسند ہے تو آنکھیں موجا لے کہ جو آنکھیں نہیں میں نو تکے نال کھڑی پہ پھر آنکھیں اور اندر بھی کنے ہونے ہیں صرف ہونے ہاں جی ہون سمجھ لگیے ہون قانون دا پتہ لگا ہے کیونکہ تیاں پہنا مشترکہ ہوں جی جیڑا قانون ساڈی دھی بہن واسطے بنیا ہے حکومت دی دھی بہن واسطے نہیں بولو قسم خدا دی میں اگلے دن گل کیتی ہے پاک پتن شریف ضلع اتھے ایلیٹ فورس دا ایک نوجوان بیٹھا سامنے وردی پا کے تقریر تو بعد اٹھ کے آیا آندا ہے قانون بناون والے دا قصور ہے ساڈا کی قصور ہے میں کیا بناون والے مجرم چلاون والے تے بچاون والے کوئی نہیں سر تھٹ گیا میں نو آندا پھر ٹکڑ دا کی بنسی میں کیا خدا دا دشمن بن کے کھانا ہے پیا جدو سجن بنے گا بھوکا مارے گا بس ای گل جدو آئیے دین قسم خدا دی کر کے آنا سب انسپکٹر بنیا سی مہینہ ہویا سی 18,000 تنخواہ سی اتھے بیٹھے بیٹی چلائی سی آندے بس انہوں باپ آکھے ماسٹر نواب سونا کرتی تھی انہیں آکھا باپ آتا نہ بول نہ خرچ ہٹ جانگا پر ہم نبی نبی نیچے پا جا برادری آکھے کو حکوم بنے انہیں آکھے دھجگی پہ روکی تا خبردار گورنمنٹ آکھے ہوتی کرے گا ٹکڑ اپنے راج کو نہ پہچانے تو محتاج ملوں اپنے راج کو توجہ نال جبول سبحان اللہ کی مطلب کلندر اقبال فرماندا ہے مسلمان جے اپنے رازق مولا نو نہیں پچھانے گا پھر ہر یزید دا تو پر محتاج بنے گا ہر فرعون دا محتاج ہوے گا جے ایک رب نو پچھان لوے تارا تے جمشید ورگے بادشاہ تیرے غلام بن جاون گے دل کی دل کی آبادی شہر شاہی شکم سال مورو اور میں کسی دا ٹکٹو نہیں میں قسم خدا دی کر کے آنا میں تے دنیا نو ٹھوکر مارن والا ہاں میں نو کسی کی غلام اپنا رکھنا ہے قسم خدا دی کر کے آنا فقیر چشتی آج تک نہیں ہوگی سکیا اے ناپاک ناپاک پلیت تیرے سامنے ویک نہیں سکیا لکھ دنیا خریدے والی آئی ہے اپن پہلا کیا نے یہودی ایجنٹ اپن پہلے پیغام لے کے آئے نے ٹھوکر ماری ہے میرا ملک کسے کو کوئی ہے مدینے دے تاجدار دے توڑے دل کی آزادی شہر شاہی شکم سامان مو دل کی آزادی شہر شاہی شکم سامان شہر شاہی شکم سامان مو دل کی آزادی شہر شاہی شکم سامان مو فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم میری گل انگریزی لومبڑ نہیں سمجھ سکے گا جے دے سینے دل ہے دل ضمیر ہے ضمیر وچ ایمان ہے ایمان وچ غیرت او بندہ میری گل نہیں پہنچے گا بول چا سبحان اللہ سمجھ لگی کوئی نہ جاگے ہو کائی نہ وہ جاگیا ہے نہیں جاگیا ہے جب تو جاگیا اس نے کافر تھا ہوں جانے میں تو جاگیا تو جاگدا سہ صلاح الدین ایوبی سے تو جاگدا سہ تو محمد بن قاسم سے اج ستا ہے تو عمران خان تلے بنے میں بول بول چیز آواز آل سبحان اللہ ان سونا اجد قانون اے ہون کیوں بنے تاکہ مسلمان دی رن سنے واگا تے پہلو بھی تروڑائی کھڑی سکول چون ہون رن دی کسر بھی تے کتیاں کھوتیاں آنگو پھر کتیاں جویں جڑیاں کھڑیاں ہوندے نا کتے کتیاں انگریزاں دے ملک کے سڑکاں تے پھر اس قوم دیاں دھیاں ایویں جڑیاں ہو سن اے قوم پھر تماشا ویکھے گی نتھوا او پھتوا او چینو پر میں گل کرن لگا سیانے آندے نے پہلا چور وٹا سٹدا ہے بعد وچ جے کوئی حل پاوے تے بھج جاندا ہے جے نہ حل تے آ جاندا یہودیاں پہلو بٹے تھٹے نے انہاں آکھیا اسا شیشے دے اولے زنا رکھنے ننگے کنجر کرنے ویکھیے کی کر رہے قوم دے سکولاں دے وچ سبق کی ہوئی سن قوم ادھروں پڑھدی آئی ہے ادھروں لیندی آئی ہے 20,000 دا ٹی وی کنجر ننگا ویکھن دی خاطر ماں نوں وکھان دی خاطر لے کے گھر وچ رکھے زنا دی فلم باجی نو ٹبر سارے نو بٹھا کے زنا کتے نال ہوے کھوتے نال ہوے ویکھ تے صحیح میں لاکھ روپے دی ڈش لے آندی اے اماں تیرے واسطے میں آکھے دفتر چ لیاو دفتر چ لیاندی میں آکھے شانہ بشانہ چلاؤ ادھر لیاندی اے نہ کوئی تھاں چھڈی نہیں ننگے ننگے فوٹو بورڈاں دے اوتے ہر تھاں تے زنا دی سرعام دعوت اساں دیوائی اے نہ قبول کیتی اے نہ آکھیا تماشا ہے تفریح دل خوش ہوں انہیں آگیا ہو جنہاں نے فوٹوان تے تصویران آ تے ان سارا کچھ کر لیا تے دھی سکول دے چھٹی یہ دفتران چار پا دے تے خوش ہو کے اندھن تماشا ہے تے ہون جدو انہاں نو آکھاں گے میاں جے رضا مندی نہ لگی ہوئے تے کچھ نہ آکھا جے تے نہ آکھنا یہ بھی تماشا ہے میں قسمیاں آنا پوری قوم چ کوئی بولیا ملوڈے جڑے بولے نا سور آرڈیننس بحال کرو حدود آرڈیننس بحال کرو انہاں سورا ہور کفر کیتا ملوڈے دا کفر تیرے سامنے تے رکھنا فضلو تکانی ورگے شانا دا آرڈیننس بحال کرو وہ اینا شتانا نو اینا نہیں پتا کہ آرڈیننس دا مطلب کی ہوتا ہے آرڈیننس دے لفظ دا مانا لغتی اور کتاباں کٹ وچ لکھیا وقتی اور عارضی قانون اوے نا کافراں نو اتنا نہیں پتہ کہ اسلام دا قانون وقتی ہے یا ہمیشہ دا ہے آرڈیننس بحال کرو جو قرآن کے قانون کو آرڈیننس کہتا ہے ساڈا قرآن آرڈیننس نہیں ہما وقتی ہے تو واسطے ہو تے اینو کسے بحال نہیں کرنا اینے بحال کرنا او مرے بولتے سے اس بحال سور اسمبلی اج بیٹھ کے آکھے بل پہ پاس ہوندا لکھ لعنت پاس اونوں کیتا جاندا ہے جے شک ہو او مرے ایمان نال دس جدی کامیابی دا پک ہوے امتحان کر پاس کر یہ لفظ بولنا کفر ہے کہ اسمبلی پاس کرے گی اسلام پاس ہونے واسطے نہیں آیا ہے پاس کرنے واسطے آیا ہے مرے توجہ نہیں فرمائی اج رب تیرے اگے بھیت پہ کھلاندا ہے تے سندا جا ہاں حضور دے غلاماں دا صدقہ جتھے گل کرے گا جے مفتی سر نہ سٹ بیٹھ تے موڑا امام اور سبق پہ پڑھانا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ہن کیوں رکھیا یہودیاں ہے تاکہ فتنے بنن فتنیاں تو جرم بنے قتل ہون زنا ہون زنا عام ہوے حرام دی نسل جمے حرام دی نسل کم کم حرام دے اندر کرے خون حرام دا کدی چنگے کم نہیں کردا اے اصول ہے امام اعظم ابو حنیفہ کل سناوا آپ بیٹھے سن درس پڑھا رہے سن بال کھیڈ دے سن پے کھدو کھدو اڈیا تے آپ دے نال آ گیا کوئی بال جرت نہ کرے چکن دی ایک بال ودھ کے اگے آیا اڑے میں چک لیا آپ نے فرمایا ان دی اصلیت فرق کے ضرور پتہ کرو حرام دا تحقیق کیتی گئی حرام دا نکلیا کیوں جو بزرگاں دا ادب نہیں کیتا نسل حرام دی ہوئے توہین رسالت عام ہوئے توہین خدا عام ہوئے توہین قرآن عام ہوئے قتل و غارت عام ہوئے سب جرم عام ہون اور زمین دا قبضہ زمین دے قبضے ایتھے فتنے بناندا ہے یہودی جان جان کے قبضہ کوئی کر لوے تے چھڑاندا نہیں ہاں جے قانون فوجداری اچ جاؤ قبضے واسطے درخواست دیو پہلو جنی جائیداد تیری ہے جے دا قبضہ چھڑا نہیں اوندا 7.5% سات لاکھ دی جائیداد ہے تو کنے لاکھ دینا پینا ہے سوا لاکھ واہ واہ واہ واہ منصفا واہ ہن سمجھا میں دین پہ سمجھا دیوبندی دا دل آکھے گا سچ پیان دے شیعہ دا دل آکھے گا سچ پیان دے واپی دا دل آکھے گا سچ پیان دے بریلوی دا دل آکھے گا سچ پیان دے قسم خدا دی انہاں دا دل نہ مندے میرا ٹوٹے کر کے سکتے کیوں بھئی ایمان نال دسو اس علاقے دے تواڈے دیوبندی کی میں پورے جتھے ملک دے جانا میرے تے کدی دیوبندیاں پرچا نہیں کرایا الحمدللہ کدی شیعاں پرچا نہیں کرایا او آندے یار بھاویں سانوں وی رگڑدا ہے پر آندا تے صحیح ہے نا این بول اگلا دل آکھے کو بول دا توجہ نال بول سبحان اللہ. اے پھر تہاڈے ملک دے اندر صدر زنوب خان جس کو ایوب خان کہتے ہو, صدر زنوب خان صاحب نے پہلے پابندی لائی تھی شادی کے اوپر. یہ قانون اتھو جڑیا ہے, آئلی قانون اتھے فارما تے لکھیا ہوں گا آئلی قانون لکھیا نا آئلی آندنے گھریلو گھر دے متعلق. ہاں اس جوڑیا سی وہ سی بےمان پرویزی, تین تے پتہ ہی کوئی نہیں صدر ایوب خان پرویزی سی. پرویزی فرقہ وہ جڑا اندر حدیث ہے ہی نہیں, حدیث ہی غلط نے, حدیث نہ منکر تھی. ایویں تے نہیں ایتھے تو ہمیشہ جڑے جنہاں دے تھلے تو آیا بےمان ہی تھا. دفعہ نمبر 300 سنو, دفعہ نمبر 359 تے 349 اگر کسی دا مال ڈنگر سامان کو چوری کر کے لے گیا ہے تے ضمانت نہیں ہونی, ضمانت تے چھٹنا نہیں, جیل وچ رہنا تے پیشیاں بھگتے, یہ انگریزی قانون ہے. اور اگر کوئی بندے نو چک کے لے گیا تے پھر ضمانت ہونی. اچھا کھوتے نو چک کے لے جائے تے ضمانت, تے بندے نو چک کے لے جائے کیوں زلزلے نہ ہونا, حوصلہ کر. میں قسم قرآن دی کر کے آنا جی میرے منہ چ رب گلاں کراندا ہی نا وکھریاں جگ تو, تے میرے پیغام ہی وکھرے نہیں. میں سارے حکومت والے نوں تے سارے نوں پہ دسنا اپنا بندوبست کر لو, تساں اساں رب نال جو کرنا سی کر لیا, سکولیاں خدا دا قہر عذاب آون والا ہے. جویں 300,000 پلے پرلے تنے گئے تے ایک بندہ نہیں چھڈیا رب نے حکومت والا, ایویں ہونا ایتھے. اساں جو رب نال ڈرامے کھیڈنے کھیڈ لے, ہوں مت سمجھے تو کتے بلے میں رب رکھی جانا, ہوں رکھنے کا وقت کوئی نہیں, ہوں ختم محلتا بند. اگر نہ ہوئے میری قبر تے جتیاں ماری, جے میں مر جاوا جے جیندا رہا تے تیرا گربان پھڑ کے آکھاں گا تو کی سمجھنا رب غافل ہے, بے خبر مخلوق بنا کے گندے پلیت قطرے وچوں اے اج دا بندہ بنا کے تے بھول گیا. جیڑی کتاب پڑھو یہودی دی تعریف, جیڑی کتاب پڑھو یہودی دی تعریف, یہودی یہودی یہودی انگریز انگریز, رکھ دی لعنت تے پروفیسر تے دلہ ایڈے وڈے ایڈے لعنتی کذاباں جھوٹے ظالماں ڈرامے بازاں دی تعریف کر رہے. اس روزی کھان نال بھوکا مر سور کھا جاندا, بندے دی قدر تھوڑی تے کھوتے دی. اللہ قرآن نے جو فرمایا ہے کہ کافر جانوراں تو پتھر نے, ایویں فرمایا ہائے ہائے ہائے ہائے. بول مرے بول اچھی آواز نال سبحان اللہ. ہائے آخری دفعہ, دفعہ نمبر 374 جنسی افرا تفریح. اگر کسی جان وہ تو میں خیر سنا بھی چکیا کہ زبردستی لگا کھڑا ہے, زبردستی کیس لگ گیا ہے جبرن رضامندی والا کوئی نہیں لگنا, جبر والا لگے گا. ہوں وکیل نو کی انہاں کڑیاں سکھائیاں, وکیل کوشش کرے گا کسے پاسوں رضامندی نکل آئے. یہ تیرے نال تگڑا تھی تو تگڑا تھا تو تگڑا ہے, یہ تینوں کیوں لے جا سکتا سی, یہ کا مطلب ہے تو راضی ہے بری. واہ صدقے واہ, اے ظالمو جے لٹنا جے کھانا جے مارنا جے اونج سیدھے کھاؤ قانون اے تو اے ڈرامے کا دے. میں قسم سار بھی کر کے آنا جائے قبض قدرت تک میری جان ہے, دنیا کے کسی قانون کو قانون کہنا کفر ہے, قانون صرف رب العالمین کا ہے. دنیا کے تمام قوانین لوٹنے فراڈ جرائم بندے نو برباد کرنے دے بہانے نے, قانون نہیں, قانون ہی کوئی ہے جڑا رب اتارے محمد پاک دے نازل ہویا ہے سمجھ آ گئی کنا میں موضوع نو اللہ دے فضل و کرم دے نال اس دی غیبی مدد دے نال ہر پاسوں توڑ چڑھا چھڈیا ہے چڑھ گیا کوئی نہ کو کمی رہ گئی ہے دعا کرو اس شب برات دا صدقہ اللہ تبارک و تعالی پرچیاں دا ہن کیڑا کوئی یار کوئی حال کوئی شے پوچھن والی شراب پینے والا جوا کھیلنے والا اے مسئلے والے پوچھن والے میں کتھے گیا کھڑا تسی کتھے کھلوتے جے جا سستی برادری اے تے اوہی کام ہے کہ ساری رات ہیر رانجے دا قصہ ہویا سویرے پوچھتا سی ہیر بندا سی کہ بٹھی سی میں آسمان نو ہاتھ لایا اے حال زمین تے کھلوتے مبارک رات ہے مسلمانوں اسلامی فکر عطا فرما زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم والے جذبے عطا فرما اے رب العالمین دشمنان اسلام نو تو تباہ کر سکنا ساڈے وچ طاقت کو نہیں اسانو ایک فرض دتا ہی بیان والا تیری مدد نال اساں فرض پورا کر سکدے پئے کرنے پئے تے قبول چا کر جے نہیں کردے پئے تے معافی دے حضور دے غلاماں دا صدقہ تے دشمناں نو تو تباہ کر مولا انہاں نو سبق سکھا جو راندی دنیا تک تاریخ وچ لکھیا جاوے کہ اسلام دشمن کبھی نہ بنیا نہیں صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد والہ بڑا جدا